Orijin Krem'in katkılarıyla hazırlanan Gönül Sohbetleri başlıyor. Yaşlılar, gençler, yürüme güçlüğü çekenler, sporcular. Hayatı daha iyi yaşamak için Orijin Krem'i kullanmak sizin de hakkınız. Hareketlerinizi engelleyen sorunları Orijin'le engelleyin. Taklitlerinden sakının. Yaşam kalitenizi bozdurmayın, orijinlenin, rahat edin. Siparişleriniz için 0212 552 1313 0212 552 1313'ü hemen arayın. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve itisâmî illâ billâh. قد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على سيدنا صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين أستغفر الله الحي القيوم حصنتكم الحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله تعالى مبارك معراج gecemizi ve aynı zamanda cuma gecemizi her birerlerimizin mağfiret olacağı dualarımızın müstecap olacağı ve Rabbimize manevi miraçlar nasip olacağı şekilde ihya etmeyi nasip eylesin. Amin. Amin. Sizlere söz verdiğimiz üzere Allah'ımız sözümüzde durmaya bizi muvaffak eyledi. Umreyi yaptık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i ziyaret yaptık. Sizlerin selamlarınızı kendisine ulaştırdık. Evet, cuma gecesi bizim Ahmet Yesevi Derneği'nde dersimize gelen kardeşlerimizin selamı var diye hepinizin ismini sayamazdık ama tabii ki kainatın efendisine arz ediliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Selamlarınızı ulaştırdık, dualarınızı yaptık. Her fırsatta sizi unutmadık. Allah'ım dünyada ahirette cemaatimizden ayırmasın. Amin. Amin. Şimdi biraz hasta oldum. Üzerinize afiyet olsun. Birkaç gündür şimdi biraz iyi oldum ama yine tabii tam düzelmiş değilim. Bununla birlikte sohbetlerimize devam edeceğiz inşallah. Bu gece Miraç gecesi olması hasebiyle İsra suresinin bidayetindeki ayet-i kerimeye mana vereceğiz ve kıssanın tafsilatına gireceğiz. İnşallah bu çok uzun bir kıssadır. İslamiyet'in tamamına temas etmektedir. Bütün meseleler burada toplanmıştır. Evvelce biz bir Miraç dersi yaptık. Mescid-i Aksa Mescidi'nde Yeni Bosta'da 6 ay sürdü. Her pazar işte o zaman öğlen ikindi yaptık o vakitlerde. Hangisi de hatırlamıyorum ama ikindi olabilir. 6 ayda her pazar 1 saat 1,5 saat konuşmak üzere anca bitirebildik bu dersi. Onların da hepsi kayda alınmış değil. Tabii şimdi onların da çoğu zayi olmuş ama onun için bu hamur çok su kaldırır. Ve lakin biz bu gece tabii biraz özet. Hem yaz sezonudur, sıcaktır. Geceler kısadır. Mevsim itibariyle. Hem de siz de sıkışık yerlerde oturuyorsunuz. Allah kabrinizi geniş eylesin. Amin. Kalbinizi geniş eylesin. Amin. Cennetinizi geniş eylesin. Amin. Bu meclislerin bereketi de böyle işte. Yayıldığın zaman elini ayağını şöyle güzel uzattığın zaman ne feyiz oluyor ne bir şey oluyor. Böyle sıkışık yerde çok feyiz, bereket, rahmet yağar. Şeytana da yer kalmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyur. Saflarınızı sıkıştırın. Şeytan kara koyun gibi aranızda dolaştığını görüyorum. İşte saflar boşluk olsa, aralarda boşluk olsa şeytan boşluk buluyor demek. Hadis-i şerif sahihte geçiyor. Onun için cemaatin rahmeti var. Çok büyük bereketi var. Ne yapalım? Efendim imkanlarımız bu kadar ama tabii şu anda Lale Gül FM'den canlı yayın veriliyor. Uydudan da canlı yayın veriliyor. Lale Gül FM'in uydu adresinden. İnternetten canlı yayın veriliyor. Cübbelahmethoca.tv'den. Bununla beraber sohbetler yüz binleri geçiyor. Milyonlara ulaşıyor. Evet şu saatte bazı kere 200 bin kişi internetten giriyor ki bu bazen 4-5 kişi 40 kişi bir arada toplanıyor. Bu milyonlara sohbet ulaşıyor elhamdülillah. Bundan dolayı herkes gelemez ama Allah onları da ortak eylesin. Amin. Ama şart var. Nedir o şart? Namazlarını kılmak şartıyla. Şimdi akşam namazını kılmaz, kaçırır. Hoca ne diyor bakalım diye çerez çıtlayaraktan beni dinler. Bu ortak olmaz. Namazını kılacak, akşam namazının peşinde oturacak, aynı bizim gibi edepli bir şekilde efendim ilim meclisinde olduğunu düşünerek sigara içmeyecek, dünya kelamları arada konuşmayacak, lagaluga yapmayacak, bir ilim meclisine iştirak niyetli olursa Amerika'dan da olsa Rusya'dan da olsa Allah ortak eder. Ama her şeyin başı edeptir. Bunu da herkes duysun. Ama bazı insanlar var, hoca efendi ben size ortak olmak istemiyorum. Sen ne diyorsun? Bir merak ettim ya. O zaman tamam sen dinle. Yine dinle. Şirkette hissen yok ama sen dinle bakalım. Sonra şirkete bir hisse alırsın belki. Bir zaman gelir. Sen de bu yolun hakikatini anlarsın inşallah. Evet bizim yolumuz Allah yoludur. Resulullah yoludur. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ehli sünnet vel cemaat yoludur. Bu yol maalesef ekseriyet tarafından terk edilmiştir. Şu anda hadisleri bırak, ayetlere bile konuşma başladı ya. Bu ilahiyatçılar hiç durmuyor. 13'ündür ki biz bu yolu muhafaza edeceğiz. Allah da bizi muhafaza edecek. İhfazillah yahfazuk. Hazreti Abdullah İbni Abbas'a Efendimiz daha o çocukken onu terikesine bindirmişti. Devenin üzerinde arkasında. Ey çocuk, ya gulam, inni uallimuke kelimat. Şimdi sana birkaç kelime öğreteceğim. Bunlara dikkatli kulak ver buyurdu. İbn Abbas küçüktü ama tabii çok zekiydi. Onu da hadis olarak sonra bize rivayet etti. Birinci cümlesinde İhfazillah yahfaz. Sen Allah'ın dinini koru, Allah da seni koruyacak. İhfazillah tecid tutacak. Sen Allah'ın dinini koru, Allah'ı devamlı önünde bulacaksın. Hiç Allahsız kalmayacaksın Celle Celaluhu. Allah herkesin Allah'ıdır ama dinini koruyanı başka türlü korur. Ondan sonra tabii orada çok daha vasiyetleri var, tavsiyeleri var. Efendim, bütün dünya sana zarar vermek için toplaşsalar, Allah'ın yazmadığı bir şeyde sana zarar veremezler. Bütün insanlar, cinler sana fayda vermek için toplansalar, Allah'ın yazmadığı bir şey hakkında sana fayda veremezler. Rufi'atil aklam ve ceffetis suhuf. Kalemler kaldırıldı, sayfalar kurudu, mürekkepler kurudu. Allah'ın kaderi yazıldı bitti. Bundan sonra Allah'ın bilmediği bir şey olacak değil. Hepsi Allah'ın önceden bildiği, tayin ettiği, takdir ettiği kaderleri yaşamaktayız. Ama tabii bunun da sebebi, müsebbibi biz olmaktayız. Bize verilen irade de kaderin içine dahildir. Çünkü Allah o kaderin içinde bizim irademizi nereye kullanacağımızı da görerek bu yazıları yazdı. Ve Allah'ın ilmi şaşmaz, yazısı şaşmaz. Çünkü ilminde cehalet karışmaz. E senin bu gece buraya geleceğini biliyordu, sen de geldin işte. E bilmiyorduysa, zaten sen gelmeyecektiysen o da onu bilmez zaten. Çünkü sen gelmeyeceksen geliyor olarak niye bilsin? Yanlış bilmiş olur haşa ve kella. Onun için her şey bilindiği üzere devam ediyor. Allah akıbetlerimizi hayır eylesin. Rabbim ancak kendisine tevekkül edenlerden eylesin. Amin. Bizim İslam anlayışımız, tabii din-i mübin İslam hakkındaki malumatımız zayıftır, kısıtlıdır. Bu zaman cehalet dönemidir, kargaşa dönemidir, fitne fesat dönemidir. Ahir zamandır ama ecri çoktur, derecesi büyüktür. Hakikaten Mekke'de, Medine'de de dünyanın nerelerinden insanlarla görüştük, tanıştık. Ta Güney Afrikalardan, şuralardan, buralardan ne peygamber aşıkları. Yani hakikaten insanlar, Allah için, peygamber için canını verecek adamlar var yani maşallah. Bunlar azınlıktadır tabii. her yerde azınlıktadırlar. Allah bizi o azınlıklara ilhak eylesin. Amin. Allah bizim şuur seviyemizi gün be gün müzdat eylesin. Amin. Yani ölüme yaklaşıyoruz, şuurumuz artması lazım. Çünkü ölüme yaklaşıyoruz. Yani İslam şuuru artması lazım. Kabire girdiğin zaman da Allah'tan, peygamberden gayri kimse gözünün yaşını silemez. Kimseden fayda yok. Burada da yok ama anlamıyoruz onu işte. Burada zannediyoruz ki avukat var, doktor var falan yani. Alakası yok. Ne avukat kurtarabiliyor, ne doktor kurtarabiliyor, ne bir şey kurtarabiliyor. Başına gelen geliyor yani. Onun için Allah'a sığın. Her işte Allah'tan iste. Celle şanu. Dostlarını araya koy. Dostlarını araya koymak Allah'tan istemenin anahtarıdır. Mevla buyuruyor, vebtehu ile vesile. Bana vesileyle gelin. Aracınız olsun. En büyük aracı Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra ulemadır, evliyadır. Bu vesilelere de sarılarak, böyle bir zincirin halkalarına takılarak, eklenerek, inşallah Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem sevdiği ve razı olduğu ümmetlerine dahil oluruz, nail oluruz. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezî. O Allah'ı tesbih ederim ki, kim tesbih ediyor? Kendi zatını kendi tesbih ediyor. Zaten ancak onun tesbihi ona yakışık alıyor. Bizim tesbihlerimiz Allah'ın haddi zatında, yüce zatına yakışmıyor. Çünkü bizim tesbihlerimiz noksan aklımıza göre oluyor. Biz onun için zikir sevabı alıyoruz. Ama Allah hakkıyla bir zikir, hamd, tesbih, şükür yapmış olamıyoruz. Ama Allah'ımız bizim aklımıza göre yaptığımızı kabul ediyor. O fazl-ı keremiyle kabul ediyor. Yoksa desek bana layık olacak bir tesbih yapın, yoksa kabul etmem desek kimse kabul olamaz. Sübhaneke ma'abednake hakka ibadetike ya ma'bud. Ey ibadet olan Allah'ımız, seni tenzih ederiz. Biz sana hakkıyla ibadet yapamadık diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Abidlerin efendisi. O tesbih ediyor, ibadet yapamadık diyor. Biz nasıl diyoruz? Kim diyebilir ben ibadet yaptım, hakkıyla ibadet yaptım? Kim diyebilir? Haşa ve kella. Onun için kendi zâkir, kendi mezkur kendini. Ara bul kendinde kendini. Allah zikreden de o, zikredilen de o, tesbih eden de o, tesbih edilen de o, hamd eden de o, hamd edilen de o. Efendim şükreden de o, şükrolunan de o. Hakikatte kendisine layık bütün işler ancak ondan sudur eder. Çünkü onu en iyi bilen ancak odur. Sübhane men la arifuhu illahu. Zatını zatından başka kimsenin bilemeyeceği zatı tesbih ederiz. Esra. Niye tesbihle başladı buraya? Şimdi Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya götürdü. Oradan yedi kat göklere Habibini yükseltti ya. Birisi zannetmesin ki aklı kıt biri, Allah yukarıdadır haşa. İşte Vehhabiler böyle diyor. Allah gökte diyor. Arşta oturmuş diyor. Peygamber'e de yer bırakmış diyor. Ayaklarını sarkıtmış diyor. Yok efendim, koca İbn-i Teymiye. Ne adam ya. Koca alim allame adam. Geçmiş ne diyorlar? Aklı ilmini geçmiş, dengeyi kaybetmiş diyorlar onun için. Aşırı akıl olunca ilmi de geçiyor, ilim dengeleyemiyor. Benim mesela aklım kıt benim. İlmim biraz daha fazla geliyor. Benim ilim aklı devamlı kontrol altında tutabiliyor. Aklım çok yok. İlim biraz fazla olması lazım, aklı bastırması lazım. Şimdi akıl fazla olsa bu sefer fıttırıyor. Yani ilim aşağıda kalıyor, Adam yukarıdan parçalıyor. Her türlü yanlış fetvaları veriyor. Şu anda da görüyorsunuz aklı fazla olan, aklı evvelleri görüyorsunuz. Pet çıktı, efendim hayız kadınlar namaz kılabilir. Şu bu dini değiştiren hocaları görüyorsunuz. Bunlar aklı fazla gelmiş adamlar. Bunların ilmi fazla gelseydi bu hale gelmezdi. Aklı da tabii Allah muhafaza, akıl zaten hakka kitaba uymadıktan sonra akıl insana Allah muhafaza kötü yol gösterir. Nefse uyduğu vakit onun nesiri olur. Evet. Minberden inerken İbn-i Teymiye adam diyor ki ben böyle indiğim gibi Allah gökten iner. Yahu senin indiğin gibi olur mu ya? Bunlar hep müteşabihattır. Efendim Allah mekandan münezzehtir. Adama soruyorsun. Diyorsun ki arş mahluk mudur değil midir? Mahluk ne demek? Sonradan yaratılmış demek. Arş mahluk mudur değil midir? Cevap. Değil mi? Mahluktur. Allah Teala Halik'tir. Yaradan. Peki mahluk ne demek? Önceden yoktu, sonradan oldu demek. Yaratıldığına göre bir başlangıcı var. O zaman peki arş yokken Allah nereye oturuyordu? Susuyor kalıyor bu sefer. Rezil oluyor kalıyor. Yahu Allah Teala arşa sığar mı? Haşa ve kella. Arş nedir? Arş Allah'ın kürsüsünden de büyüktür. Kürsü gökleri yerleri kaplamıştır. Arş kürsüyü de kaplamıştır. Son cisimdir. Bittiği noktadır. Cisim aleminin bittiği noktadır. Ama Arz çok, miktarı var, hududu var, boyu var, boyutu var. Ne kadar büyük olursa olsun sonu var, başı var. Bu nasıl Allah'a Celle Celaluhu mahal olabilir, mekan olabilir? Haşa ve kella. Onun için Mevla buyuruyor ki o zatı tesbih ederim. Ne demek? Kendimi cihetten tenzih ederim. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi göklere çıktığı vakitte birisi zannetmesin ki Allah göklerdedir. Bütün mülk Allah'ındır, alemler Allah'ındır. İstediği kuluyla istediği yerde görüşür. İsterse buradayken görüşür. Musa aleyhisselamla nerede görüştü? Tur Dağı'nda görüştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Miraç'ta Yedikat Sema'nın fevkinde görüştü. Tabi orada zaman mekan mefhumu çıktı. Aradan soyutlandı onu. Efendim kısaca derste yine geçecek. Ama Yunus aleyhisselamla balın karnında görüştü. Yani şey değil ki bu. Nereden nida etsen oradan seni duyar. Cevabını da verir. Onun için bana sakın bir cihet isnat etmeyin. Ben o zatı tesbih ederim ki Esra geceliğin yürüttü bir abdihi kulu Muhammed Mustafa'sını sallallahu aleyhi ve sellem. Leylen Esra gece demek yürüttü. Leylen de gece demek. Niçin bir daha leylen dedi? Çünkü leylen de tenvin taklil içindir. Orada bir azı manası ve azınlık manası verilecek. Leylen gecenin azıcık bir zamanında. Yani bazı rivayetler 3 saat falan diyenler var. Ama İmam-ı Sübki Hazretleri Şafii fukahasındandır. Diyor ki Miraç'ın tamamı lahzaten bir an içinde olmuştur diyor. Kümü bir an içinde olmuştur diyor. Yani dünya bakımından işte zaten alimler anlatıyorlar ya abdest aldığı ibriğin suyu çalkalanıyordu. O çalkalanma durulmadan döndü. Yani bir su çalkalanması yere koyduğun zaman ne kadar da durur işte o kadar. Bu uzun Allah istediği kişiye uzun zamanı kısa eder. İstediği kişiye kısa zamanı uzun eder. Evliyaullah'tan Ebu Medyen Mağribi Hazretleri var. Çok büyük velidir. Tilbisan'da onun kabri Cezayir'de. Allah ziyaretini nasip etsin. Ona da niyet ediyorum. Çok büyük kutuptur o. Muhittin Arabi'nin şeyhidir o. Muhittin Arabi Hazretleri ondan yetişmiştir. Onun adamlarından Musa Sidrani Hazretleri o da onun yakınlarındandır. Büyük evliya Allah'tandır. 24 saatte kaç hatim yapıyordu diyorsunuz? 70 bin hatim yapıyordu Kur'an'ı. Öyle üç kulü Allah bir hatim değil ha. Öyle değil. Öyle ben de yaparım. Ya 70 bin Kur'an hatmi yapıyordu bu zat. Evet. Bu nasıl oluyor? Zaman genişliyor. Buna ne diyorlar? Şeyh Musa Sidrani. Evet. Buna diyorlar tayyi zaman. Tay dürülmek. Zaman genişliyor. Mesela ben Efendi Hazretlerinden kaç defa dinledim. Burada İsmet Baba tekkesinde yatan İsmet Garibullah Hazretlerinin hemen arkasındadır. Köşede sıfır cama yakın camın yanındaki şeyhimiz efendim Halil Nurullah Zahravi Hazretleri her gece 70 bin kelime-i tevhid 700 Kur'an okumadan sabah namazına çıkmazdı. 70 bin kelime-i tevhid hesaba sığıyor mu? 5 bini bir saat bir çeyrek tutuyor en az. 5 bin bir saat bir çeyrek tutuyor. 70 bin hesap edin. 700 de Kur'an en azından 700 20 sayfadan ne eder? 140 sayfadır. 140 sayfa 140 dakikadır. En az bir dakikada okunsa. Öbürünü hesap edin. 5 binden bir saat bir çeyrekten 70 bini. Yani Bandırma'da yatan Ali Rıza Bezzaz Hazretleri, Ali Haydar Efendi babamızın şeyhidir. O da 50 bin kelime-i tevhid, 700 Kur'an okumadan çıkmazdı sabah. Bunlara ne oluyor? Bunlara zaman dürülüyor. Ha benim bile başıma geldi ama ben belki bir numune yaşadım. Ha benim çünkü hesabım var, okumam çok yavaştır. İşte harfleri çıkaracağım falan. Efendim, bazen bir çok nadir bir başıma geldiği var. Nedir o? Ben efendim bir salat-ı tefrici okuyacağım. Yarım saatte 100 tane anca okuyabilirim. Yarım saat. Hesabım bu. Ama bir gece bakıyorsun okumuşsun. Yarım saat oldu. Şimdi bu yani olabiliyor. Bunun için çok önemli bir şey değil. Allah'a çok basit şeyler bunlar. Allah'ın kudretine göre. Zamanı ne yapıyor? Genişletiyor. Efendim mekanı dürüyor. Adam ne oluyor? Buradan gidiyor. Yatsı namazını şimdi Mekke'de kılıyor. Değil mi? Kabe'de yatsıyı kılan Evliya Allah var. Adam Afrika'da, Türkiye'de, şurada burada daha yatsıya zaten çok var. O ezan da oranın işte yatsısına göre orada biraz daha tabii bizden erken olur. Efendim şimdi yatsı hemen hemen şu anda orada da oluyor. Hemen gidiyor yatsıyı kılıyor. Mekke'de de gören yemin ediyor vallahi yanımdaydı diye. Buradaki de diyor vallahi buradaydı diyor yani. Bir kere bir sıkıntı çıktı. Mısır'da bir Evliyaullah'da bir zat. Arafat'ta vakfede durdu. Bütün Müslümanlar onu gördüler. Sonra haccı bitirdiler, geldiler, dediler. Şeyh Efendi, hacca gittin bu sene dedi. Buralardan kayboldu mu dediler. Yok dediler. Her sene, her gün tekkedeydi. Ya dediler, vallahi biz onu Arafat'ta gördük dediler. Ve vakfede bulundu bizle beraber. Buradakiler de vallahi biz burada hiçbir gün kaybetmedik dediler. İki tarafta yemin ettik karın boş olsun böyle değilse. O da dedi boş olsun falan. Fıkıh meselesi yani. O zaman kadı Mısır'ın büyük kadılarına çıkıldı. Efendim büyük bir alim İbn-i Dakik'il İd olabilir. Büyük fakih o zamanki iki tarafı da dinledi. Evliya Allah'ın kerameti haktır. Bunu bildiği için dedi ki ikinizin de karısı kalıyor dedi. Kimsenin karısı boş olduğu yok. O da doğru gördü. O da doğru gördü. Yani bunlar çok hafif şeyler, basit şeyler. Bunu bilmedikleri vakitte tabii efendim sanki yeni bir şey keşfetmişler gibi falan. Bunlar nedir Allah'a? Miraç hadisesinin açılımını yaparsan dünyanın başından sonuna kadar, kıyamete kadar sığmaz. Dünyanın başından sonuna kadar yani 7000 sene, 10.000 sene, ben öyle milyonlarca seneleri onları kabul etmiyorum. Efendim bir dinozor kemiği bulduk da 300 milyon senelik falan. Atma, atma, atma. Uydurma hele bir şey. Senin hesabın şaşıyor. Orada kemikteki bir çizgiyi, bir sıfırları fazla koyuyorsun o çizgilerde. O ağaçların yaşını bulurken hesaplar yapıyorlar ya. Orada birkaç hesap hatasıyla o sıfırlardan işte milyon oluyor. Ya şu anda 7000 sene ancak doluyor Adem Aleyhisselam'ın gelmesinde. Adem Aleyhisselam'dan evvel 2000 sene de öyle olsun. Yani 7000'den 9000 olsun, 10000 olsun. Ne 100 milyonlar, milyarlar, trilyonlarca sene evvel. Aa, sen az daha ezeli diyecekler dünyaya ya. Dünyanın evveli yoktu belki ya. Bu nedir ya? Bunlar yanlış bilgi bunlar. Hadis-i şerifler böyle bir şey demiyor. Evet. Dünyanın ömrünün tamamını diyorum açılım yapsan miraca yetmez. Çünkü görülenler, yaşananlar, kitaplar dolusu. Elime bir kitap geçti. Bu sene tabii ömreden hemen yeni geldim. Biraz da rahatsız oldum. Ona şey yapamadım. Belki seneye onu şey ederim. Miracın manevi tarafını anlatan eski bir eser bana ulaştı. Miraç gecesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla neler buyurdu? Orada 70 bin kelam var. Bir rivayet 90 bin kelam var. Bu 90 bin kelamdan biz şu anda vaazlarda anlattım. Kitaplarda gördüğümüz bin etmez. Bu 90 bin kelamdan tabii çok gizlenenler var. Özel hakikat ilimleri var, nübüvvet ilimleri var. Onlar gizlenmiş. Ebubekir Sıddık'a bile açılmamış onlar zaten. Biz nereden bulacağız o kaynağı? O yok. Ama bize açıklananlar da var. Şimdi mesela bir eser sırf Miraç gecesi gelen özel vahiyleri anlatan bir eser elime geçti. Vefat etmiş bir zattan Bursa'dan geldi bana. Şimdi mesela o eseri inşallah önümüzdeki seneye nasip olursa tercüme edebilirsek ederiz. Yoksa da vaazda en azından naklederiz. Bir değişik bir şey olur. Ne hiç duyulmadık ilimler var mesela. Ya bu Miraç çok büyük bir hadisedir. Gecenin azıcık bir saatinde oldu diyor. Çünkü zaman mefhumu kalkıyor. Zaman durunca şimdi Allah-u Teala üzerine zaten zaman işlemiyor. Allah'a zaman işlemeyince Efendimiz'e de zamanı işletmediği vakitte Mevla o anda zamandan soyutlanıyor. Zamandan çıktığı vakitte sen burada kafanı gözünü şöyle oynatana kadar bu kadar iş oluyor. Minel mescidi haram, mescidi haramdan aldı götürdü. Mescidi haram şu anda tabii Kabe'nin tavaf alanında Rukn-ü Yemani tarafından köşe. O köşeden doğru merdivenler var yukarıda. Melik Abdülaziz kapısı var. Orada yazıyor. O kapıya doğru giderken yani tavaf alanından düz çıktığı vakitte Osmanlı'nın yaptığı yerde Allah yıkılmaktan muhafaza eylesin. Orada tam Rukn-ı Yemani'den çıkarken orada bir direkler vardır. Osmanlı'dandır o direk. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yattığı ev Ümmühani validemizin evidir. O evin yeri, o direğin oradır. Şu anda Kabe'nin içinde kalmıştır. Ama o zaman orası cami değildi. Şu insanların evleriydi. Ama tavaf alanı tamamı evlerdi. Onun için Allah Teala ne buyuruyor? Mescid-i Haram'dan aldım. Ne demek? Çünkü harem bölgesine, o bölgeyi Rabbim tabii hem sonradan mescid olacağını bilir, başka da bir de orayı Rabbim mescid kabul ettiğini gösteriyor burada. Kaldığı evin, oraların o zaman da mescid kabul edildiği gösteriliyor burada. Nereye aldı götürdü? İlel Mescid-i Aksa, en uzak mescide. O zaman Kabe'ye en uzak mescid neredeydi? Kudüs'teydi. Ellezi o mescid ki barak ne avlıyor? Biz etrafını mübarek kıldık. Kendisi mübarek, etrafına da bereketleri taşmış. Etrafındaki efendim bereketleri, din bereketleri, dünya bereketleri. Vahyin indiği yer. Bütün meleklerin indiği yer. Musa aleyhisselamdan beri bütün peygamberlerin ibadet ettiği yer. Bu din bereketleri. Her karışına peygamber secde etmiş. 144 dönümdür Mescid-i Aksa. 144 dönümün her karışında peygamber secde etmiştir. Her tarafı peygamber doludur. Altıda peygamber mezarları var. Süleyman aleyhisselam içinde gömülüdür. O etrafı bütün peygamberlerle doludur. Ondan sonra dünya bereketleri bakımından ırmaklar, ağaçlar, Şam, Ürdün, Filistin, ta bizim Urfa'ya kadar, Harran'a kadar, Hatay Matay bölgesi dahil, Akdeniz'in de bir kısmına ulaşıyor o bereketler. Bütün o Şam'ın bereketleri Mescid-i Aksa'dan gelir. Etrafını mübarek kıldık diyor Allah-u Teala. O zeytinlikler, zeytin ağaçları, zaten o zeytin bir bereket sembolüdür, mübarek ağaç. 3000 sene yaşar. Çok uzun ömürlü bir ağaçtır. Meyvesi bir ayrı bir şey, efendim, yağı ayrı bir şey. Kur'an-ı Kerim ondan çok bahseder. Allah ona yemin eder. Bütün bereketler diyor o Mescid-i Aksa'nın etrafındadır. İşte o etrafını bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götürdük. Allah Celle Celaluhu'nun mübarek gece hürmetine Mescid-i Aksa'yı işgalci Siyonistlerin şerrinden muhafaza eylesin. Amin. Allah ellerinden halas eylesin. Amin. Allah Müslümanlara iade eylesin. Amin. Allah Filistin halkına merhamet eylesin. Amin. Rabbim Gazze'ye bütün o civardaki Müslüman, mazlum Müslümanlara rahmet eyleyin. Allah bu zalim otoritenin, bu hain, bu kafir, bu gaddar hain otoritenin yaktığı ateşleri söndürsün. Allah'ım işgalcilerin elinden kurtarsın. Amin, amin. Mutlaka kurtulacaktır. Hazreti Mehdi orada imam olacaktır. Müslümanlar hep orada toplanacaktır. Hatta Mekke Medine boşalacaktır. Ahir zamanda Mekke Medine'de adam kalmadığı vakit Mescid-i Aksa şen olacaktır. Şen olacaktır. Bu da neyin bereketi de olacaktır. Allah işte hep aziz ettiği şeyi sonunda zelil eder. Yükselttiği şeyi mutlaka sonda bir aşağı alır. Alçattığı bir şeyi sonda bir yüksel çıkarır. Allah'ımızın böyle sünnetleri, kanunları vardır. Şimdi Mekke Medine doluyor taşıyor, doluyor taşıyor ama o Mescid-i Aksa garip kaldı, harap kaldı, inim inim inliyor, ağlıyor. Allah kıyamete yakında orayı şenlendirecektir. Tabii biz istemeyiz Mekke Medine harap olmasın ama kadere yapacak bir şey yoktur. Artık kıyamete yakın Kabe kaldırılacaktır. Zaten Kabe'yi Habeşli bir kafir yıkacaktır. Medine'de çok büyük kuraklıklar, kıtlıklar neticesinde vahşi hayvanlara yuva olacaktır. Kurtlar mescid minbere inecektir. Hiç insan kalmayacaktır. Ne yapalım, maalesef ki bunlar hadis-i şeriflerimizde Ebu Davud hadisinde nakledilmektedir. Dünyanın sonunda daha neler neler olacağını, ben Deccal'la ilgili sohbetlerde, Mehdi ile ilgili sohbetlerde, bunlar kimisi 9 saattir, kimisi 6 saattir, bütün bunları zikretmişimdir. Tabii onlar dinlenmesi lazımdır. Linuriyehu min ayatina. Biz o peygamberimize ayetlerimizden bir kısmını göstermek için, hep bütün ayetlerimizi göstermek yetmez. Onun da efendim alacağı bir şey değil. Ama bazı ayetlerimizi göstermek için o gece onu götürdük. İnnehu huvessemi'ul basir. O Allah Muhammed Mustafa'sının sözlerini, dualarını hakkıyla işiten, onun yaptıklarını hakkıyla görendir. Bu kadar peygamberler arasından onu bu miraca layık görmüştür. Şimdi kıssanın tafsilatına geçecek olursak, yine de biraz teferruatsız anlatmaya çalışayım hızlıca. Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimiz Recep ayının 27. gecesi, yani bu gece. Yarın nesi Recep'in? 27'sidir. Olur mu? Hep söylüyorum. Gece öncedir. Gün sonradır İslam'da söylüyorum. Bu gece 27. gece ise yarın 27. gündür. Evet. Efendim. Bir Recep Risalesi verin bana. Orada bazı hadis-i şerifler var. Bu gecenin amelleri, sevapları, zikirleri, ibadetleri, namazı da vardır. Bunlar ne kadar büyük fazileti haizdir. Efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Fî recebe yevmun ve leyletün. Recep ayında bir gün var, bir de gece var. Evet. Ne olur? Yüktebu yazılır lil amili fiha. O gecede salih amel yapan insanlara hasenatü mi'eti senetin, 100 senenin sevabı yazılır. Şu gecenin karşılığı eşittir 100 senedir bu gece. Hadis-i şerif Beyhaki'de geçiyor. Bu gece Recep'in bitmesine 3 gece kaladır. Yani 27. gecedir. İşte namazı vardır. Burada 215. sayfede tarif ediliyor. Onu yine sonuna doğru bir daha söyleriz inşallah. Yarınki günün namazı vardır. Efendim, yarın da cuma çatmıştır. Çatmıştır da her sefer 27 cumaya gelmez. Bu gece cumaya gelmesi kat kat bayram olmuştur. Ondan sonra efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok uzun namaz kılmıştır kuşluktan öğlene kadar. Efendim, ondan sonra öğlenden sonra yine ikindiye kadar 4 rekat namaz kılmıştır. Bu mübarek gün, yarınki mübarek gün çok faziletli bir gün. Allah Teala ulaştırsın inşallah. Bu mübarek gecede de salih ameller nasip eylesin. Şimdi onları kısaca deriz, yine tarif ederiz bitimine yakın. 27. gece, o zaman ne gecesine çatmıştı? Pazartesi gecesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mühim işlerinde hep pazartesi vuku bulmuştur. Peygamberliği pazartesi vuku bulmuştur. Peygamber olduğu gün pazartesi, Miraç'a çıkması pazartesi, gece olarak günü pazartesi olmuştur. Tabi gecesi de pazartesi sayılıyor. Ondan sonra efendim doğumu pazartesidir. Mekke'den çıkışı pazartesidir. Medine'ye girmesi pazartesidir. Ondan sonra vefat etmesi pazartesidir. Pazartesi ile Efendimizin çok münasebeti vardır sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak tabi mesela oruç bakımından da 27. günün orucu ne gündür? Tutmak isteyenler için 27. gün oruç tutmak isteyenler, esas kandilin orucu ne gündür? Yarındır. Bugün zaten perşembe sünnettir. Perşembe tuttuğunuzda bizimki karavanaya mı gitti, boşuna mı tuttuk demeyin. Mübarek perşembe günü sünnettir. Ama 27. gün orucu efendim sabaha oruçlu olma diye bir hadiste müjde var. Onu okuduğumuzda yarınki gün tutanlar büyük müjde alırlar. Pazartesi gecesi Ebu Talib'in kızı kim oluyor yani? Hazreti Ali'nin kardeşi, kız kardeşi Ümmühani. Türkler Ümmühan adını koyuyorlar. Ümmühan, işte Ümmühan buradan gelir. Ümmühani, Arapça Ümmühani. Onun evinde yattı. Yatsı namazı o zaman farz değil. Miraç'ta farz oldu ya. Yatsı namazı vaktinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 2 rekat kılardı. Hep namaz vakitlerinde kendi 2 rekat kılardı. Ama farz değildi de kendi kılardı. 2 rekat namaz kıldı. Ondan sonra onun evinde geceledi. Bu validemiz o zaman Müslüman değil. Müslüman da olmadı. Ta efendim Mekke fethedildi, işte Efendimizin vefatına çok yakın. Hicretten 8 sene sonra Müslüman oldu yani. Kocası da Müslüman olmadı. O Mekke fethedilince kaçtı Necran'a. Orada kafir olarak öldü kocası. Ama ona Müslümanlık nasip oldu elhamdülillah. Efendimiz orada uzandı. Uyurken evin tavanı açıldı. Evin tavanı açıldı. Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam oradan indiler. Her birinin yanında 70 bin melek var. Onlar ordular. Cebrail aleyhisselam kanadıyla uyandırdı. Yani kanadını böyle dürterek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor. Kalktım Cibril kardeşime dedim. Ehi Cibrilu malek. Cibril kardeşim ne var? Gece saati. Dedi ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Teala beni sana gönderdi. Bu gece ben seni ona götüreceğim. Sana bir ikram yapacak. Öyle ikram ki Senden önce kimseye nasip olmamış, senden sonra da kimseye nasip olmayacak. Sen Rabbinle konuşmak istiyordun ya, devamlı dua ediyordun, Rabbini görmek istiyordun ya, bu gece göreceksin dedi. Allah Allah. Ne acayip ayetler göreceksin. Azametinin, kudretinin delillerini göreceksin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok üzüntülüydü o sene. O senenin adı Amül Hüzün, üzüntü senesiydi. Çünkü hem Hatice validemizi kaybetmişti, peşinden amcası Ebu Talip onu çok destekliyordu, onu kaybetmişti. Müşriklerin baskısı Ebu Talip'ten sonra çok artmıştı. Ambargolar koydular. Efendim ticaretlerini yasakladılar. Alışverişlerini, görüşmelerini yasakladılar. Müslümanları bir vadide hapsettiler. Büyük bir baskılar altındaydı. O üzüntüye işte Allah büyük bir teselli bahşetmek üzere bu gece miracı münasip gördüm. Kalktım, abdest aldım. İki rekat namaz kıldım. Buyuruyor. Efendimiz namazı bitirince Cebrail Aleyhisselam geldi. Mübarek işte parmağıyla şu çenesinin altından mübarek karnının altına kadar böyle bir parmağını değdirdiği yerler hiç kan çıkmadan, acı da duyulmadan açıldı, yarıldı. Açık kalp ameliyatı, açık, açık. Lazer mazer değil, açık. Yani açıldı. Çünkü Cebrail Aleyhisselam Efendimizin kalbini çıkardı. Kalbini çıkardı. Bir tas zemzem suyu. Cennette bile zemzemden üstün bir su yok. Olsaydı cennetten getirirlerdi. En üstün su zemzem olduğu için. Bir tas zemzem suyu ile beraber kalbinde ne kadar sıkıntı var, dert var, tasa var, üzüntü var, efendim darlanma var, bunalma var. Hepsini yıkadı. E şimdi bizim kalbimizde öyle bir ameliyat olsa ondan sonra biz kimseyi takar mıyız? Amerika neymiş, Rusya neymiş, İsrail neymiş, Beni İsrail neymiş? O atom varmış mı demiş. Hadi be hepsi gerçek. Ama bizim kalplerde sıkıntı var, sıkıntı var. İman tamam değil yani. Kuvvetli değil. Bütün eziyetleri çıkardı. E şimdi işte hoca efendi burada olmadı. Ne olmadı? Kalp çıkınca adam yaşamaz. Sen aklına turp suyu. Ya adamın kalbini çıkar. Benim kalbimi çıkartmışlar. Ben bypass olurken. Kenara koymuşlar, makineye bağlamışlar, bilmem ne, damarı düzeltmişler, sonra takmışlar. Nasıl yaşadım? Ama makineye bağlı. Ya doktorlar yapınca oluyor da Allah yapıyor diyorum, inanmıyorsun ya. Ne biçim adamsın sen ya? Makineye bağlı adam yaşıyor ya. Allah Teala bunu makinesiz yaşatamaz mı? Kalp dediğin nedir ya? İstese Allah Teala kalbini adamın 10 metreden attırır ya. Allah Allah, koy oraya ya. Uzaktan kumanda piller var. Nereye bir düğme basıyor oradan yanıyor yani. Ya siz ne bir şeysiniz? Bizim millette böyle bir işte işler var ama teknolojinin ilerlemesi hocaların işini kolaylaştırdı. Şimdi mesela şeyi anlatıyoruz. Efendimiz'e getirdi Mescid-i Aksa'yı Safa Tepesi'nin üstüne koydu falan ya. Canlı yayın. Hemen dünyanın bir ucu gelmiyor mu? İşte bu sefer şimdi bizim millet daha çok Müslüman olması lazım. Daha çok gavur oluyorlar. Ne iştir anlamadım ya. Daha çok Müslüman olmaları lazım. Teknoloji ortada. Evet. Bu ameliyat, 3 kere ameliyat oldu. Onları anlatamam, vaktimiz yok. Onlar da uzun gider çocukluğunda, peygamber olduğunda. Bir de miraca çıkacağında. Bu 3. ameliyattır. Bazı rivayetlerde 4. bir ameliyat daha söz konusudur. Bu kalp ameliyat. Ancak sonra kalbini tekrar yerine yerleştirdi. Ondan sonra mübarek sadr-ı şerifi göğsü kendi kendine birleşti. Ama Cebrail Aleyhisselam'ın elinin gezdiği izi, parmak izini Efendimizin üzerinde iğne iplikle dikilmiş gibi görüyorlardı. Dikiş vardı yani. Mesela mübarek göğsü açıldığı zaman o iz görülüyordu. Yani ondan dolayı açık ameliyat diyorum. Kalp bizzat bilfiil çıkarılmış. Ondan sonra Cebrail Aleyhisselam bembeyaz bir hayvan getirdi. Buna Burak deniyor. Burak Berk'ten geliyor. Berk Arapça'da şimşek demektir. Efendim böyle şimşek gibi süratli, hem parlak hem de şimşek çakışta çok süratlidir. Işık hızı zaten o. O süratlidir. İşte merkepten büyük, katırdan ufak bir hayvandır. Bu mübarek hayvan gözünü nereye kadar görüyorsa en ucura gördüğü yerin en uzağına adımını atabiliyor. Yani mesela yerden biri göğü gördüğün zaman bir adımda göğü alır yani. Öyle bir hayvandır. Ama göğe Burak'la çıkmamıştır. Burak Mescid-i Eksa'da beklemiştir. Dönüşte tekrar teslim almıştır. Göğe şeyden Mescid-i Eksa'ya kadar vasıta nedir? Burak'tır. Mescid-i Eksa'dan birinci kat semaya kadar nedir? Miraç'tır. Miraç merdivendir. Bir merdiven dayatıldı. Ondan birinci kat semadan sonraki vasıta Cebrail Aleyhisselam'ın kanadıdır. Cebrail Aleyhisselam'ın durduğu nokta Sidretül Münteha'dan ileri gidemediği noktadan sonraki vasıta refreftir. Refref büyük bir yaygıdır İpek Atlas'tan. Onun üzerinde ağırlanmıştır. Şimdi bu mübarek hayvan ondan güzel bir hayvan görmedim diyor Resulullah. Fema raitu dabbeten ahsene minha ve inni le mushtaqun ileha min husni. Güzelliğinden ona hasret kaldım diyor. Hala diyor onu özlüyorum diyor. Öyle güzel hayvan. Dedim ey Cibril bu nedir? Dedi bu Burak'tır. Buna bineceksin, Rabbin davetine gideceksin. Cebrail Aleyhisselam eğerinden tuttu. Mikail Aleyhisselam palandan tuttu. İsrafil Aleyhisselam ardından tuttu. Binmek istedim diyor. Hayvan geri geri gidiyor. Cebrail Aleyhisselam elini oyluğun üzerine koydu. Utanmıyor musun yaptığını? Allah katında Muhammed'den daha kıymetli kimse bindi mi sana sallallahu aleyhi ve sellem? Hayvan ter atıyor, ter. O da hayal ediyor, ter atıyor. Sonunda mesele anlaşıldı. Dedi ki bana yarın ahirette de, kıyamette de şefaat etsin. Allah'ın en sevdiği koludur. Cennette de beraber olayım. O zaman binsin dedi. O da oradan koparttı bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den o şefaati Burak aldı. Zaten o Burak dertli bir Burak olduğunu. Mevlid'de de geçiyor herhalde bu. Yani bütün Buraklar geviş getirirken cennette rahat yerken bir tane Burak aç yemiyor, içmiyor. Ona işte Mevla seç bir tane buyurduğu zaman Cebrail Aleyhisselam dolanırken bakıyor hepsi efendim keyfinde. Keyfindeki adama iş vermezler yani. Bakıyor bir tane dertli var. Efendim senin derdin ne? Duydum ki ahir zaman peygamberi buraları ziyarete gelecekmiş. Bu da bizden birine nasip olacak ama bana nasip olur mu acaba? İştahım kesildi. Ha, madem ki sen dertlisin sen gel. Onun için işte böyle çok yiyen içen sabaha kadar yatanlara hadi gel miraç yapalım demezler. Ha biraz aç kalacak, susuz kalacak, oruç tutacak, namaz kılacak, uykusu herkes uyurken uyuyacak falan. Bakacaklar, aa sen ne derdin var ya? Herkes yatıyor bu saatte gecenin ikisinde sen ne okuyorsun ya? Ya benim uyku gözüme girmiyor. Zikru cehenneme tayyara nevmel abidin. Cehennemi düşünmek abidlerin uykusunu uçurdu diyor ya. Biz uyuyamıyoruz, ahiret var, cehennem var, gürlemiş. Ha o zaman Allah sana beraat veriyor. Onun için Allah bize ahiret derdi nasip eylesin. Dünya dertlerimize Rabbim kafi gelsin. Bize dünya derdi yaşatmasın, taşıtmasın da hep derdimiz ahiret olsun. Amin. Ben diyor böylece Burak'a bindim. Efendim Cebrail Aleyhisselam'a zaten bir şey lazım değil. Kanatlı o. O uçuyor. Bindiğim zaman yolculuk başladı. Nereye gidiliyor? Güzergah. Mescidi Aksa'ya. Bir yere geldik. Cebrail Aleyhisselam dedi. İn buradan ama inzil. Fasallâne. İndim namaz kıldım. Tekrar bindim. Dedi ey Cibril nerede kıldın? Cibril'e bana dedi. Nerede kıldığını biliyor musun? Bilmiyorum dedim. Medyen'de namaz kıldın. Medyen Musa Aleyhisselam'ın oğlunun adıdır. Orada yerleştiği için onun ismiyle isimlenmiş. Musa Aleyhisselam'a Allah'tan vahiy gelen ağacın olduğu yer. Ben de orayı ziyarete gittim. O ağacın resmini bastım size. Mucize bir ağaçtır o. Yerde kökü yok. Dünyada misli yok. Bir kilisenin içinde bahçesinde. Orayı ziyaret ediliyor. Bütün dünya akın akın gidiyor oraya. Şeyde şimdi efendim Sina çölünün ucunda. O denize doğru yakın Mısır'da. Denize yakın bir yerdedir. O mübarek ağacın orada Efendimiz'i indirdi. Burası mübarek yer. Burada iki rekat kıl dedi. Allah'ın vahiy geldiği yer. Bindim tekrar gidiyoruz. İn dedi burada namaz kıl. İndim kıldım. Birinci dedi nerede kıldın biliyor musun? Bilmiyorum. Beyt-i Leham'da kıldın. Beyt-i Leham neresidir? İsa Aleyhisselam'ın doğduğu yerdir. Meryem validemiz çok darlanınca bu babasız çocuk meselesi ne diyecekler bana şimdi diye. Nereden kaptın bu çocuğu diye. Yahudiler kalktılar iftira attılar zina iftirası. Meryem validemiz de onun için kaçtı. Beyt-i Leham'a geldi. Beyt-i Leham o zaman insanların olmadığı bir yer. Allah ona mucize orada biliyorsunuz. Mevsimsiz olarak yaş hurma ağaçta bitirdi. Altından da ırmak akıttı. Orada doğumunu yaptı. Beyt-i Leham. Ben orayı da ziyaret ettim. Orada efendim şimdi Allah Yahudilerin elinden halat söylesin, kurtarsın. Orada mübarek yer, Efendimizin uğradığı yerler buralar Miraç gecesinde. Orada da iki rekat namaz kıldım. Ondan sonra Burak'ın üzerinde giderken cinlerden bir ifrit, ifrit derler ya Türkçe'de de, Arapça'da ifrit, yani azgın inatçı bir cin, bir ağaç şey ateş parçası elinde Efendimizin peşine düşmüş. Ne zaman baksa Efendimiz o cini görüyor, Efendimizi yakacak yani. Şeytan. Cebrail Aleyhisselam dedi, sana bazı kelimeler öğreteyim, onları söylersen bunun şulesi söner, tökezlenir, ağzının üzerine düşer. Efendimiz öğret buyurdu. Cebrail Aleyhisselam öğretti. Hanımlara da söz verdim sohbette. Önümüzdeki ay dergide bunu yazayım bari. Senelerdir geçiyor, millet çok istiyor benden. Bir kitapta da yok. Eûzü bi vecillâhil kerîme bi kelimâtillâhit tâmmâtillâhit cevâzûne berrûlâ facir diye devam ediyor. Bu duayı okur okumaz diyor, hemen o cinin ateşi söndü ve ağzının üstüne tökezlendi. Bu duaya devam edenlere cin şeytan Allah'a size yaklaşamaz. Böyle yaklaşırken tak okuduğu anda ateşle gelse söner hepsi. Ya kendisi ateş olsa ne olur? Cinler ateştendir zaten. Hepsi söner. Cinlerle ilgili bir levha, Resulullah Efendimiz'in mektubu var. Çıkarken de orada arz ediliyor. O mektubu da sahabeden biri dedi, beni uyutmuyorlar, gece çok rahatsız ediyorlar, evde sesler, gürültüler. Şimdi musallat olmuş evine. Efendimiz'e müracaat, Ebu Dücane olacak radıyallahu anh. Efendimiz buyurdu ki, ben onlara bir mektup yazayım, bunu götür orada evde bulundur diye. O mektup orada isteyenler arz ediliyor. O mektup küçük küçük basılmış, çünkü yastığın altına konabilir, her yere konabilir. Cin musallat olan, şeytan musallat olan, vesveseye müptela olan, yani devamlı sıkıntıda olan insanlar, illa cin şeytan şeyi var yani, dürtüsü var yani. İşte o, bu mektup da Resulullah'ın mektubudur. Yakar Allah'ın izniyle. Bütün cinleri yaktı o mektupla Ebu Dücan. Ondan sonra içeri girdiler, hatta yandık diye bas bas bağırarak o seslerini de duydu, yaktın bizi diye. Çünkü o Resulullah'ın mektubudur sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, o da tabii okuyamayanlar için, mesela insan hast, çocuk, yaşlı, o ezberleyemiyor, duayı okuyamıyor falan. Onlara da o gibi mektup konabilir. Ama okuyanlar tabii bu duayı da öğrenip okurlarsa daha tesirli olur. En tesirlisi zaten ayetel kürsidir. Hiç yaklaşamaz şeytan Allah'ın izniyle. Bu dua Miraç gecesi özel öğretili. Efendimiz okur okumaz şeytanın ateşi söndü, yüzüstü tökezden. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa devam ederken, şimdi ona ahirette bazı insanların durumları keşfettirildi. Darb-ı misal ile. Nasıl? Şimdi Burak'la gidiyor. Bakıyor aşağıda, seyrediyor aşağıya. Bir takım cemaatler var. O anda onlar aşağıda değil. Ahiret alemindeki haller gösteriliyor ona yolda. Adamlar ekiyorlar, tarlayı kazıyorlar, tohum ekiyorlar. Aynı anda boyları kadar fışkırıyor, mahsul veriyor. Hemen onu biçiyorlar. Biçtikleri gibi tekrar boyları kadar mahsul veriyor. Ey Cebrail, bunlar nedir? Neyi temsil ediyor? Havle al mücahidun fi sebilillah. Bunlar Allah'ın dine hakim olsun için malını canını feda edenlerdir. Bunların yaptıkları iyilikler, verdikleri hayırlar 700 kat en az katlanır. Ne verirlerse Allah yerini doldurur. İşte bunların sevabı böyle ahirette yerler yerler bitiremezler. Devamlı yiyecekler bunlar. Ya cihat acayip bir şey. Allah yolunda dini mübini İslam'ın yayılması için, insanların Müslüman olması için, insanların kurtulması için gayret etmek demektir. Vaaz etmek, nasihat etmek, davet etmek, tebliğ etmek, iyiliği emretmek, kötülükten nehy etmek. Şimdi bile diyorum Lale Gül Efendi, birine mesaj çekse, aç şu kanalı, şu sohbeti dinle dese, o bile cihattır. En büyük cihattır. Bilmeyen birine şu sohbeti dinletmek bile cihattır. Çünkü adam bilmiyor. Ondan sonra sağ tarafından birisi seslendi. Ya Muhammed, bana bak sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim hiç bakmıyor bir yere. Allah Kur'an-ı Kerim'inde Celle Celaluhu ne buyuruyor? Mâ zâgal basaru ve mâ tâha. Yoluna çok şeyler çıkarttım imtihan olsun diye diyor. Bakalım bakacak mı diye. Hiç gözü kaymadı diyor. Kalbi de benden başkasına hiç meyletmedi diyor. Ne kadar önemli meseleler gördü. Cenneti gördü ya, her şeyi gördü. Yok bakma yok. Hiç bakmıyor. Cebrail aleyhisselama dedik, ey Cibril, bu nedir? Bu kim beni çağırıyor? Dedi, bu Yahudilerin davetçisidir. Eğer sen buna cevap verecek olsaydın, yani ne var, ne diyorsun deseydin, ümmetinin ekserisi Kur'an'ı bırakacaktı, Tevrat'a dönecekti, Yahudi olacaktı. Allah seni korudu diyor. Sonra sol taraftan birisi çağırdı. Yine bakmadı. Ey Cibril, bu kimdir? Bu Hristiyanların davetçisidir. Buna icabet etseydin, buyur ne var deseydin, ümmetin ekserisi İncil'e tutunacaktı, Kur'an'ı bırakacaktı Allah Allah. Bak nasıl korunmuşuz. Bu ümmetin ekserisini Yahudi de Mason da yapamazlar, Hristiyan da yapamazlar. Ekserisini yapamazlar. Birkaç tane çatlak çıkar. Onlar da ümmeti temsil etmez. Ümmete zarar veremez inşallah. Adam Kur'an'a meal yazmış. Bu diyalogçu hocalardan. Etrafını Tevrat İncil'le doldurmuş ya. Bütün Kur'an mealine derler. Burayı daha iyi anlamak için Tevrat'ta şu bölüme bak. Burayı daha iyi anlamak için İncil'de şu bölüme bak. Tevrat İncil Kur'an'ı neresini anlatacak? Kur'an zaten en son kitap. Onun anlatmadığını öbürü ne anlatacak? Zaten onlar tarif edilmiş. Doğru mu eğri mi belli değil. Adamlar ne işler yapıyorlar? Meal yazıyorlar ya. Kur'an'ı bozmak için ya. Ya. Sakın öyle meal gördün etrafında Tevrat'tan İncil'den alıntı var. Onları okumayın. Size söylüyorum. Bize ne ya? Allah'ın kitabı neyimize yetmedi? Tevrat, İncil hepsi Kur'an'dadır. Sonra önüne bir kadın çıktı. Bacaklarını sıvamış, elleri kolları sıvamış. O kadın üzerinde ne var? Allah'ın yarattığı her türlü süs var. Hani böyle topuk gibi pırlanta takıyor ya bazı karılar. Kocaman. Onu da şimdi öbür karılar hesabını yapıyor. İşte 5 kırat mı, 25 kırat mı, 50 kırat mı bilmem ne. Yahu diyorlar işte bu diyorlar 100 bin dolar. 1 milyon dolarlık taş var. 2 milyon dolarlık taş var. Kendisi 5 para etmez. Taş 100 milyar. 500 milyar, 10 milyar olabilir mesela. Öyle taşlar takıyorlar. Bizim zavallı karılarda, Müslümanlarda, işte fakirler bak, işte onlara özeniyorlar. Ne özeniyorsun ya? Ne özeniyorsun? Allah bütün süsleri o kadının üstüne takmış. Bütün süsler ne demek? Allah'ın yarattığı bütün süsler ne demek ya? Bütün dünyanın borsasını satsa onu alamazsın ya. Hepsini o kadına takmış. Kadın çıktı Efendimizin yoluna. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bir ziynet bile insanı celbediyor. Bütün ziynetler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem bakar mı ya? Ya Muhammed bana bak, sana bir şey soracağım, şudur budur. Hiç dönmedi bak. Dedim ey Cibril, bu kimdir? Buyurdu ki bu dünyadır. Eğer sen buna buyur deseydin ümmetin hep dünyacı olacaktı. Hiç ahirete meyletmeyecektir. Elhamdülillah yine ahiret taraftarları vardır. Ondan sonra baktım diyor, yolun kenarında bir koca karı. Yaşlı. Ya Muhammed bana bak dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Hiç dönüp bakma. Dedim ey Cibril, bu da kimdi? Dedi bu dünyanın ömründen kalan kısmıdır. Dünya koca karı olmuş. Adem aleyhisselam dünyaya geldiği zaman dünyanın gençliği bitmiş diye. Cite ve kadın kabahçe babi. Dünya dedi ki geldin ama gençliğim geçti dedi. Adem aleyhisselam bile dünyanın gençliğini göremedi. Biz ne göreceğiz diye bekliyoruz acaba. Bu koca karı, yani dünya artık tamamen moruklamış, can çekişiyor, küresel ısınma, kara delikler, ora çatlamış, bura patlamış, yakında Avrupa'yı su basacakmış, Hollanda su altında kalacak, buzullar eriyor, orası bitiyor, nesiller tükeniyor, bitti. Kıyamet bas bas bağıra bağıra geliyor, kendileri getirtiyorlar zaten. Yani öyle teknolojiler çıkarıyorlar, öyle gazlar havaya savuruyorlar ki, atomu fezayı patlatacaklar ya. Ama ve lakin en fazla da dünyaya meyil bu zamanda başladı. Tam koca karı zamanında. Hadi genç olsa biraz yatırım yapsan değer yani. Koca karıya bu kadar yatırım akıl işi değil yani. Onun için diyor ya Evliyaullah, adamın birisi vasiyet etse diyor, benim malımın işte üçte birine vasiyet geçer. Çünkü üçte ikisi varislere kalır. Dünyanın en akıllısı kimse, para ona kalacak. Dese diyor, İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat'ta bu fıkıh meselesidir. En akıllı adamı neyle ölçeceğiz ya? Bu para kime kaldı şimdi? Diyor ki dünyaya en soğuk adamı bulacaksın diyor. En akıllı o ki diyor, dünyaya en soğuk o. O da parayı ne yapsın zaten? Para ona kalıyor yani. En soğuk adam. Hiç meyletmemiş adam. Akıl bunu icap eder çünkü bu koca karıya. Meyletme icap etmez. Ondan sonra bir adam gördüm diyor. Odunlar, demet demet odunları yığmış. Yükleyemiyor. Hala da yerden biraz daha ilave ediyor. Taşıyamıyor. Alttan bir tane daha koyuyor. Dedim ey Cibril, bu nasıl bir adam ya? Dedi bu senin ümmetinden bir adamdır. Milletin emanetlerini almış, vali olmuş, belediye reisi olmuş, kaymakam olmuş, vezir olmuş, reis olmuş, başvekil olmuş falan filan. Onu yönetemiyor, yürütemiyor. Hala da mesela şunu da katalım mı desen, mesela bir vilayetin valisi, iki vilayeti daha sana bağlayalım mı? Çok iyi olur. Gitsen dağdaki neneye bile desen ki seni başvekil ilan ettik, geç bile kaldınız der. Memleket ondan battı. Yani bütün millet yukarı doğru. Beni şu yapın, beni bu yapın ya. Aday adayları dünya kadar. Bir aday adayları var. Emanet yüklenmek için yani. 3000-5000 aday adayı çıkıyor ya. Ya kardeşim ne kadar cesaretlisiniz ya. Ne kadar cesaretlisiniz. Vallahil azim billahil kerim ya. Milyon dolarları ayda verseniz bir yerin yönetimini alır mıyım? Vallahi almam ya. Ödümüz kopuyor ya, ödümüz kopuyor ya. Ya nasıl yöneteceksin ya? Adamın biri mağdur kalsa yandın ya, yandın. Kolay bir şey midir ya? Ömer İbni Abdülaziz Hazretleri bu kadar büyük insanlar efendim vefat ettiler. Ahiret âleminde 2 sene yaptı mübarek. Hiç de bir şey yok. Zerre kadar eksiği noksanı yok ya. 4 halifeden sonra geliyor ya. Yine bile ne diyor? Bir yerde köprü kırılmış. Geçerken keçi düşmüş, bacağı kırılmış. Hala onun hesabını veriyoruz diyor ya. Bu kadar oyuklar, çukurlar, bilmem neler, düşenler, boğulanlar, çocuklar, ölenler. Yani bu kolay bir şey midir ya? Kolay bir şey midir? Emanetleri yüklenmişsin, ver, yine ver, yine ver. Evet. Sonra bana bir topluluk gösterildi. O topluluğun kafaları kayaların üstüne konmuş. Kayanın üstünde kafaları eziliyor. Ama neyse başka bir kayayla. Melekler bir kaya almışlar. O kayayı böyle vuruyorlar. Kafası dümdüz oluyor. Efendi Hazretleri derdi loks oluyor derdi. Of lügatında derdi. Of lügatını öğrenin derdi. İngilizceden aşağı değil derdi biliyor musun? Loks işte ne demek? Yani böyle yani kasapta şey vuruyor ya mesela ete. Böyle vuruyor. Dümdüz oluyor yani. Kafaları dümdüz oluyor. Fakat kaya yuvarlanıyor gidiyor. Melek gidiyor o kayayı alma. Melek o kayayı geri alana kadar adamın kafası aynı kafa oluyor. Azap devam ediyor yani. Her seferinde kafa eziliyor. Tekrar tekrar. Cezaları bitmiyor. Dedim ey Cebrail bunlar kimlerdir? Buradaki bunlar farz namazlardan kafaları ağırlananlardır. Secdeye inemiyor kafa yani. Taş taşıdın 2 rekat namaz kıldırmayın diyorum. Yok efendim işte efendim nasıl abdest alacağım? Nasıl? Hele sabah namazı. Allah! Geceler de kısa. 5'te kalkması lazım en geç. Abdesti yetiştirecek falan. Gusül lazımsa guslü yetiştirecek. 5'te ya. Hoca zaten 2'de yattık ya. Niye 2'de yattın? Dizi anca bitti ya. Sana mı acıyacağım ya? Sana mı acıyacağım? Film seyredeceksin, dizi seyredeceksin, maç seyredeceksin. Bilmem UEFA'yı, kupaları seyredeceksin. Namazları kaçırıyorsun ya. Sen nasıl kafanın ezilmesine nasıl dayanacaksın sen? Nasıl dayanacaksın? Bir vakit yatsıyı kılmadan yatan adamın uyku nasıl gözüne girecek ya? Canın çıkabilir uykuda ya. Ay öğleni kılmadan arabaya biniyorsun ya. Her dakika öleceksin ya. Aman namaz. Dinin direği müminin miracı namaz. Bu mübarek gecede farz edildi namaz. O kitabım var 500-600 sayfa. O kitabı okuyan namaz kılmadan duramaz. Ancak imanı yoksa onu bilmem yani. O kitapta bütün delilleri, azapları, ahireti, cehennemi gözler önüne hadisler seriyor. Yılanların akrebinin hepsi. Onu okuyup da hala namaz kılmayan da ben Allah korkusu göremiyorum yani. Ama okumak lazım. Hoca işte en iyisi okumayalım. Biz bilmiyoruz, kılmıyoruz. Daha rahat gibi geliyor ama bilmemek mazeret değil. Öğreneceksiniz. Ondan sonra bir takım adamlara rastladım. Avret yerleri bir önlerinde yama, bir arkalarında yama, geri kalan vücutları çıplak, deve koyun sürüleri gibi dolanıyorlar. Dikenli zekkum ağacının meyvelerini yiyorlar. Ondan sonra cehennemin dibinde yetişiyor o ağaç. Ateşin içinde yetişiyor. Cehennemde kızmış kayalar var. Hani böyle dondurmacılarda buzlar var ya, duman çıkıyor. Küçük küçük buzlar koyuyorlar yolda giderken dondurma erimesin diye ya. Öyle küçük küçük taşlar, kızgın taşlar, böyle ateş çıkıyor onlardan. O taşlar böyle ellerinde böyle fındık yer gibi O taşları yiyorlar. O taşlar da onların bağırsaklarını deliyor. Bütün dübürlerinden, makatlarından bağırsaklar aşağı sarkıyor. Her tarafları ateş olmuş. Hemen bunları nereden okuyorum? Kur'an söylüyor. Fakat daima bağırsaklarını paramparça ediliyor Muhammed suresinde ya. Nereden söylüyorum? Dedim ey Cibril kardeşim bunlar kimlerdi? Buyurdu ki bunlar zekatlarını vermeyenlerdir. Farz olan zekatı bak şimdi sünnetleri kılmayana kafaları ezilecek diyor muyuz? Teheccüd kılmayana diyor muyuz? Bak şimdi sadaka vermeyene diyor muyuz? Ama farzlar meselesi. Zekatı vermediği zaman da durum bu. Çünkü bu farz. Bunsuz olmaz. Sonra bir takım adamların yanlara rastladım diyor. Efendim. Onların dilleri ve dudakları demirden makaslarla kesiliyor. Bu dudak böyle demirden makas, ateşli demir kıpkızıl. Dudak kesiliyor sonra dilini çekiyorlar, dilini kesiyorlar. Sonra yeniden yerine yeni dil dudak bitiyor. Tekrar kesiyorlar, tekrar bitiyor, tekrar kesiyorlar. Dedim ey Cibril bunlar kimdir? Buyurdu ki bunlar senin ümmetinden vaaz eden, hutbe okuyan, insanlara konuşma yapan, efendim hocalar, hatipler, vaizler, müftiler yapmadıklarını söylediler, söylemediklerini yaptılar ve yanlış fetvalar, milletin itikadını bozmalar, helala haram demeler, harama helal demeler, bunlar böyle kesilecek diyor. Onun için Allah bizi dilleri dudakları kesilen hocalardan eylemesin. Bütün hocaları da bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Sonra bir takım insanlar görüyorum, tırnakları kurşun, böyle kurşun tırnak takmışlar. O tırnakla yüzünü bir tırmalıyor. O yüzü bütün böyle kan irin oluyor, akıyor. Sonra göğsünü tırmalıyor. Bütün göğüsleri de kan irin olarak boşalıyor. Dedim ey Cibril bunlar kimler? Bunlar insan eti yiyenler, gıybet edenler, milletin ırzının namusu hakkında konuşanlardır. Bu çok kötü bir şeydir ya. Bu adam herhalde bu karıyla bir şeyler karıştırıyor. Bu bundan çok samimi. Ya sana ne ya? Sana ne? Ya gözünle görmediğin işler, fitne fitne işler. Olsa kadınlar arasında çok var. Kadınlar birbirine böyle şeyler çok takarlar. Efendim. Şu şu şöyle benziyor. Bu böyle yapıyor mu acaba? Efendim Allah Allah. Ya milletin ırzı hakkında, namusu hakkında, haysiyeti hakkında. Allah Allah. Bu adam zina yapıyor. Yok şu adam şöyle yapıyor. Bilmem şu adam livata yapıyor. Ya ne biliyorsun ya? Duyuyorlar. Ben duydum birinden bu adam şöyleymiş. Bu adam böyle. Ya bize ne ya? Bize haram bunlar bize bunlar. Haramdır. Sonra kurşun tırnaklarla oramızı buramızı niye yollalım be? Bize ne alakadar eder bu iş ya? Adam gelip kızımızı mı istedi canım? Bize ne ya? Ha bu bizle ilgili bir şey değil. Dedikodu bu. Bu gıybet bu. Yapmamak lazım. Ondan sonra bir kaya gördüm diyor. İçinden yarıldı koca bir öküz çıktı. Çıkan öküz geri dönmek istiyor kayaya. Kayaya dönemiyor, kaya kapandı. Ey Cibril bu neyi temsil ediyor? Diyor bu senin ümmetinden bir adam ki çok büyük bir laf ediyor. Sonra pişman oluyor o lafı geri almak istiyor ama alamıyor. Allah muhafaza etsin. Şirk sözleri, şirk sözleri. Allah'a itirazlar. Kazaya kadere itirazlar. Efendim Allah beni mi buldun? Yok şöyle mi yaptın? Kadere bilmem ne. Konuşmalar, Allah'a karşı itirazlar. Efendim, peygamberlere karşı sallallahu aleyhi ve sellem, sünnete karşı, hadislere karşı, İslam'a karşı, İslam'ı beğenmemek, hakir görmek, Resulullah Efendimiz'in yaptıklarına hakaret etmek, ne laflar konuşuluyor şimdi memlekette, ne laflar, ne laflar. Çok pişman olacaklar ama geri almak isteyecekler. Bu laflar bir daha geri alınmayacak. Sonra diyor, cennet vadilerinden bir vadiye geldik. Bir serinlik, mis kokuları yayıldı. Bir ses işittim. Dedim ey Cibril bu nedir? Bu cennetin sesidir. Ne diyor? Ya Rabbi atini ma vaadtin. Ya Rabbi bana söz verdiğin dostlarını çabuk bana ver diyor. Allah'ım bizi de cennetin talep ettiklerine dahil eylesin. Sonra bir vadiye geldim diyor. Çok kötü bir ses işittim. Pis kokular, münker sesler, çirkin, menfur. Dedim ey Cibril bu nedir? Dedi cehennemin sesidir. Ne diyor? Ya Rabbi atini ma vaatini. Bana söz verdiğin adamlarımı kafir, münafık, fasık doldur diyor, gönder diyor. Allah'ım bizi uzak eyle. Bu gece hürmetine ya Rabbi. Sonra bir şahsa rastladım diyor. Yoldan uzaklaşmış, kenarda duruyor. Bana gel ya Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Cebrail aleyhisselam dedi. Sir ya Muhammed, çabuk yürü dedi. Efendimiz buyurdu. Bu kimdir dedi. Bu Allah'ın düşmanı iblistir. Seni kendine meyletmeni istiyor dedi. Allah seni ondan korudu diyor. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık Kudüs'e yaklaştı. Bu gördüklerinden sonra daha neler görmüştür tabii. Biz burada zekatı olmaz. Kudüs'e yaklaşınca geldim diyor kırmızı bir kum tepesinin yanına. Bir kumluk var. Kumlar kırmızı, pembe kumlar. Tepe böyle yüksek. Onun yanında bir mezar var. Mezarın yanına geldim bir de baktım bir zat ayakta namaz kılıyor mezarın içinde. Ayakta namaz kılıyor, ayakta. Bir yandan da şöyle söylüyor. Ekrem devu ve faddal devu, namazı bitirmiş. Sen onu değerli kıldın, sen ona ikram ettin diyor. Dedim ki ey Cebrail bu kimdir? Dedi bu İmran oğlu Musa aleyhisselamdır. Burası onun mezarıdır. Ayakta namaz kılıyor. Peki kime naz ediyor, kime sitem ediyor? Senden sebep Rabbine naz ediyor diye. Ne diyor? Ya Rabbi ben senden istedim, bana cemalini göster, bana göstermedin. Bak bu benden sonra gönderdiğin genç peygamberi şimdi sen kendin davet ediyorsun cemalini göstermeye. Onu üstün ettim benden değil mi diyor. Şimdi o tabi naz makamı, niyaz makamı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada indi. Onun mezarının yanında da iki rekat namaz kıldı. Ben oraya da gittim. Mescid-i Eksa'ya yakın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya geldi. Musa aleyhisselam da oraya geldi. Tam vefat edecekti. Ya Rabbi Kudüs'ü alamadı. Bu Yahudilerin yüzünden 40 sene sahrada kaldılar. Artık Kudüs'ü de alamadılar. Sahradan çıkma vakti yaklaşınca vefatı geldi, eceli geldi. Harun aleyhisselam da çölde vefat etti. Musa aleyhisselam da çölde vefat etti. Onların yüzünden. Sonunda dedi beni bari Kudüs'e bir ok atımlığı yaklaştır da mukaddes toprağa yakın öleyim dedi. Ve orada vefat etti. Orada şimdi de bir çok eski 700-800 senelik bir külliye de var yanında. Yahudiler Musa aleyhisselamın o kabirde olduğuna inanmıyorlar. Allah'tan inanmadıkları için ora kurtuldu işgalden. Ora Müslümanların gidiyoruz okuyorsun kılıyorsun. Onlar oraya şey yapıyor. Bak Davud aleyhisselamın mezarını havra yapmışlar. Davud aleyhisselam mezarını kabul ediyorlar. Musa aleyhisselam kabrini kabul etmiyorlar. O orada değil diyorlar. O çölde öldü kayıp diyorlar. İyi ki işte Allah Musa aleyhisselam böyle koruyor. Musa aleyhisselam mezarını kabul etmedikleri için o kurtuldu. Orada efendim iki rekat kıldı. Sonra bir ağacın yanına geldim diyor. Evet bu da şimdi daha başka bir taraf yine. Döndü bu tarafa Kudüs'ün. Neresi bu ağaç? Altında yaşlı bir zat var. Yanında çocuklar var. Dedim ey Cibril bu kimdir? Dedi baban İbrahim'dir. Git ona selam ver. Selam verdim selamı al. Ey Cibril bu yanındaki kimdir? Dedi bu oğlun Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Dedi merhaben bin nebiyle arabiyle ümmi. Arap ve ümmi peygambere merhaba hoş safa geldin. Bana bereket duaları yaptı. İbrahim aleyhisselamın kabri o ağacın altındadır. Yalnız orası neresi şimdi? El Halil. Orayı da ziyaret ettik elhamdülillah. Çok aramalar yaptılar. Caminin yarısını ayırmışlar. Ben Mescid-i Aksa'dan döndüğüm zaman bir sohbet yaptım. Onun bir kaseti de var. Kudüs ziyaretimle ilgili. 30 kasette 1,5 saat bunların hepsini anlattım. Biliyorsunuz bir sabah millet namazdayken taradı bir Yahudi. Kaç tane cenaze oldu ama. Ondan sonra da camide terör var diye camiyi ortadan böldüler. İbrahim Aleyhisselam'ın kabriyle efendim İshak Aleyhisselam'ın kabri Sare Validemiz dördü Müslümanların tarafında kaldı. Öte taraftan işte Yakup Aleyhisselam onların esas babası. İsrail ne demektir aslında? Yakup Aleyhisselam'ın adıdır. Bunlar İsrail olamazlar. Bunlar Beni İsrail oğulları oluyor. Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam da Mısır'dan mezara alındı, nakledildi. Nil'den biliyorsunuz. Musa Aleyhisselam çıkamadı. Bir neneyi buldu ya. Nene yerini gösterdi, yol tıkandı falan. Yusuf Aleyhisselam vasiyeti vardı. Nil'in ortasından sandukayla çıktı. O da oraya getirildi. İbrahim Aleyhisselam orayı parayla almıştı. El Halil kentindedir. Bir büyük bir yüksek tepenin altında büyük bir mağaradır. Orada İbrahim Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam dört peygamber orada yatıyor. Caminin içinde bizim Müslümanların kısmı olan tarafa girebildik tabii o zaman. Yine o duruyor. Allah muhafaza buyursun. Orada bir kuyu var. O kuyu o mağaradan gelen kokuları yukarı veriyor. Yani öyle koku dünyada hiçbir yerde duymak mümkün değildir. Kuyunun ağzına burnunu getirdiği vakitte mis kokular. Peygamberler zaten bazı rivayetlere göre gömülü değiller. Mağaralarda açık vaziyetteler. O kokular, öyle raihalar oradan biz fark ettik. Birkaç arkadaşlar da vardı o zaman. Bir az kişi, 10 kişi gitmiştik. O kokuları duyduk. İbrahim Aleyhisselam oradadır. Efendim, diğer peygamberler de oradadır. O sabittir. O kabir sabittir. Onu Yahudiler de kabul ediyor. Onun için orayı da işgal altında tutuyorlar. El Halil. Halil zaten İbrahim Aleyhisselam, El Halil kenti oradan geliyor. Efendimiz orayı da ziyaret etti. Orada efendim yine namaz kıldı. 2 rekat namaz kıldı. Sonra Beyt-i Mukaddes'in bulunduğu vadiye geldim diyor. O vadide bir daha önüme cehennem çıktı diyor. Allah. Nasıl çıktı cehennem diyor. Böyle efendim nasıl buldun ya Resulallah dedi. Kor kömür hali, sipsiyah kor halindeydi diyor. Bütün cehennem bir daha bana gösterildi. Acayip acayip işler. Neler görüyor, neler görüyor. Oradan efendim Kudüs şehrine geldim. Kudüs şehrine gelince o kadar melek beni karşıladı ki sayılarını ancak Allah bilebilir. Güneş ve ay resmi olan Bab-ı Yemani'den, yani Yemen tarafına yönelen kapıdan, nasıl ki Kabe'de Rukn-ü Yemani var, Yemen'e bakan direk yani köşe, orada da Yemen tarafına açılan kapıya Bab-ı Yemani diyorlar. O kapıdan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem girdi, Beyt-i Mukaddes'e vardı. Mescidin kapısında bir taş var. O taşa Cebrail aleyhisselam elini soktu, taşı yardı. Orada halka gibi bir yuvarlak oydu hemen. Ve Burak'ı ne yaptı? Oraya bağladı. Şimdi Burak bağlanmasa kaçar mı? Kaçmaz ya, kaçar mı? Niye bağladı? Niye bağladı? Çünkü burada da önemli bir mesele vardı. Ebu Süfyan radıyallahu anh sonradan Müslüman oldu. Ama Müslüman olmadan önce nereye gitti? Rum kralına gitti. Niçin gitti? Efendimiz'i şikayet için gitti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i duymuş Rum kralı falan. Kureyş'in ileri gelenlerini çağırmış ki bu sizin içinizde çıkıp peygamberim diyen kişinin durumu nedir? Biz bundan bilgi almak istiyoruz. Çünkü eski kitaplarda Rumlar o zaman ehli kitap oldukları için malumat var. Ahir zamanda gelecek peygamber acaba o mu çıktı falan tespit için. Ebu Süfyan da o zaman soylu tabii Mekke'de insanlar. Bunlar heyet halinde gitmişlerdi Kayser Rum kralına. Şimdi tabii uzun bir meseledir. Buhari'de falan da geçer. O Kayser soruyor tabii şeye, Ebu Süfyan'a. Ona diyor zenginler mi uydu, fakirler mi uydu? O da tabii onu tabii düşük göstermek için. Zaten doğruyu da söylüyor. Bütün fakirler, köleler, sefiller, düşkünler ümmet olmuş ona. Hiç zenginlerden uyan yok. Bir tane belki, iki tane Ebu Bekir Sıddık falan ama. Zannediyor ki Rum kralı diyecek ki ha öyle mi falan. Rum kralı da demez mi ki? Ha zaten peygamberlere hep öyle fakirler düşkünler tabi olur, zenginler tabi olmaz. Orası tuttu diyor. Vay anasını, baltayı taşa vurduk diyor. Tabi o öyle hep soruyor. Mesela diyor hiç harp yaptınız mı ondan? İşte yaptık diyor. Efendimiz o zaman Medine'de. Harp yaptınız mı diyor? Yaptık diyor. Nasıl oldu diyor. Mesela Bedir'de Efendimiz kazandı, Uhud'da bunlar kazandı ya. Şimdi diyor ki bazen o kazandı, bazen biz kazandık diyor. Şimdi Ebu Süfyan onu ne niyetle söylüyor? Kayser der ki aa peygamber olsa hep o kazanması lazım. Demek siz de onu yendiğinize göre falan sahtekar o zaman diyeceğini zannediyor. Tabii Rum kralı kitap ehlinden bütün alimler yanında meclis kurmuş, bütün alimlere danışıyor. Bu sefer alimlere danışıyor diyor ki ha zaten peygamberler imtihan olsun için hep galip gelmezler. Bazen de yenilirler. Vay anasını, oradan da rezil oluyor Ebu Süfyan. Bu sefer böyle birkaç tane mesele var. En sonunda hiç yalanını denediniz mi diyor. Kaç yaşına gelmiş? Ta o zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani zaten 40 yaşında peygamber oldu. Bu hadisenin olduğu zaman artık 60 yaşına Efendimiz yaklaştığı bir zamanlar yani. Şimdi Ebu Süfyan diyor ki orada heyet halindeyiz diyor. Niyet ettim ki diyor bazı yalanlarını yakaladık diyeceğim ama diyor. Şimdi kralın önündeyiz diyor. Orada da heyetiz diyor. Arkadaşlardan birini önceden anlaşmadığımız için diyor. Biri kalkıp derse ki diyor yok hiç yalanı yoktur derse ben rezil olurum diyor. Bunu göze alamadım diyor. Fakat diyor en sonunda diyor. Baktım ki diyor Rum kralı hepten iman edecek hale geldi. Ya bunu nasıl caydıracağız? Biz ters anlatıyoruz, düz tepiyor. Bunca. Dedim ki diyor, sana bir şey söyleyeyim, yalanını şimdi anlarsın. Nedir o dedi diyor, çok meraklandı. Hepsi tuttu vasıfların kitaba, uydu. Yahu diyor, bizim harem topraklarımızdan bir gece çıkmış, iddiasına göre sizin mescidinize gelmiş, Mescid-i Aksa'ya, sonra aynı gece bize dönmüş. Bu kadar palavra olur mu diyor ya. Şimdi Ebu Süfyan bunu deyince Rum kralı da artık olmaz o kadar da diyecek zannediyor. Hakikaten Rum kralı da efendim böyle duruyor. O hususta bir kitaptan bir malumatı yok. Öyle mi dedi diyor. Evet diyor. Bu sefer tabii herkes diyor ki bütün heyet evet diyor. Böyle bir iddiası var diyor. Deyince Mescid-i Aksa'nın patriki de orada. Bitrik yani patrik diyorlar. Patrik orada Mescid-i Aksa'nın görevlisi. Efendimizin zamanındaki Miraç gecesi falan orada görevli olan adam yani. O da şeyde Rum kralı alimleri toplamış. Patrik diyor ki ben o geceyi hatırlıyorum diyor. Deyince Allah müşrikler mahvoluyor ya. Ulan nereden çıktı ne hatırlıyorsun be adam sen de. Tabii şey diyemiyorlar ki çıt yok tabii kralın önünde kralın patriklerine ne diyecek. Kral da ona dönüyor. Ya ne biliyorsun diyor. Ben diyor her gece mescidin kapılarını kapatmadan yatmazdım diyor. Bütün kapıları ben kilitlerim diyor. Mescid-i Aksa'nın kapıları. O gece oldu diyor. Bütün kapıları kapadım. Falan kapı, Yemen kapısı bana galip geldi. Olmadı kapanmadı diyor. Şeyleri çağırdım, ameleleri çağırdım yani marangozları falan. Yanıma da o zaman bulunan ekipleri çağırdım. Hiçbirimizin gücü yetmedi, kapıyı kapatamadık. Dediler ki bina çökme yapmış. Öyle ya, bina çökme yapmış. Onun için bu yarına ancak bu gece vakti bunun uğraşılamaz. Binanın durumuna göre hareket edeceğiz. Alttan ona göre açacağız, bilmem ne edeceğiz falan. Bu binayı yarına bırakalım dedik diyor. Marangozlar gelip bunu düzeltirler. O gece kapıyı açık bıraktım diyor. Sabah olduğu zaman bir de gittim yine diyor kapıları açacağım. O kapı zaten kapanmamış. Baktım gidiyor kapının köşesindeki taş delik. Delikte ne var? Hayvan bağlandığı halka var. Orada hiç öyle bir şey yoktu diyor. Ben bilmiyor muyum o kapıları ben devamlı kapatıyorum diyor. Böyle deyince ben o zaman anladım ki diyor ilmi kadimde, ezeli ilimde kitaplarımızda buluyorduk ki bir peygamber Mescid-i Aksa'dan semaya yükselecek. Eski kitaplarda yazıyor ya. O peygamber geldi arkadaşlar dedim diyor. Bu gece bu kapı bundan sebep kapanmadı. Hadi şimdi kapatalım kapanıyor tıkır tıkır diyor. Hiçbir marangoza lüzum yok. İşte ben diyor o geceyi hatırlıyorum deyince bunlar rezil oldular. Rum kralı da çok acayip yani hatta dedi ki ben şimdi o zatın yanında olsaydım abdest suyunu yere düşürmezdim üzerime dökerdim dedi. Bastığı yerleri öperdim dedi. Çok iman etmeye yaklaştı ya. Fakat biraz da yokladı mokladı o papazlar patrikler din elden gidecek diye efendim reislikleri gidecek artık onlara fetva sorulmayacak. Rüşvet gelmeyecek, para dönmeyecek. Onun için hatta krala dediler, şey olursa seni de öldürebilirler dediler. Tacın tahtın elinden gidebilir, karıştırma bu meseleyi. Hatta sonradan tehditler falan geldi. Derin devlet. O zamanki derin devlet. Yani kral da inanamıyor yani. Adam kral olmuş, ben Müslüman olacağım inanamıyor. Diyorlar ki kellen gider diyorlar yani. Çünkü derin devlet her zaman vardır yani. Onun için bunun içinde hocalardan var, din adamlarından var, efendim askerinden var, her cinsinden var. Evet. O zaman da hakkı o Rum kralı kabul edecekken maalesef işte iman edemedi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yine de çok iyi davrandı. Sonra mektubuna iyi cevaplar verdi. Efendimiz de dualar etti. Ondan sonra yani onun mesela Acemler gibi olmadı. Fars İmparatorluğu Acem kralı Efendimiz'in mektubunu parçaladı. Efendimiz buyurdu Allah onun mülkünü parçalasın dedi. Ve Acem krallığı bitti daha dünyada da kurulmadı. Yine burada tabii Bizans bitti. Ama şu anda da Avrupa'daki devletler kimin temsilcisidir? Yunanistan olsun Avrupa'daki devletler Rum İmparatorluğu'nun üyeleridir, temsilcileridir. Hadislerde hep Rumlar, Rumlar, Rumlar diye bahsediyor. Mesela kıyamete yakın Mercidabık'ta efendim Amikovası'nda, Halep'in orada, o işte Maraş'tan beri başlayıp da Halep'e kadar giden o ovada büyük bir harp, Melhame-i Kübra olacak mesela. Oraya 12 sancakla gelecekler Rumlar diyor. Kim bu? Avrupa ordularının oraya geleceğin. Amerika'da asıl itibariyle nereden? Yine oradan gitmedin, İngiltere'den gitmedir. Dolayısıyla onların yine efendim kısmi de olsa, değişik atlarla da olsa düzenleri devam etmiş ediyor. Kıyamete yakına kadar da hadislerde onlarla savaşlar olacakları vesaireler beyan ediyor. Ama Acem İmparatorluğu diye bir şey dünyada kaldı mı? Kalmadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oradan tam Mescid-i Aksa'ya girer girmez ne oluyor? Meleklerin hepsi gökten nazil oluyor. Allah-u Teala Adem aleyhisselamı ihya ediyor, diriltiyor. Adem aleyhisselamın dışındaki bütün peygamberleri, Kur'an'da ismi geçen geçmeyen, 25 tanenin ismi geçiyor. 224 bin peygamber, biri var Allah bilir sayısına kadar fazla, hepsini Allah diriltiyor ve onları Mescid-i Aksa'da topluyor. Bir peygamber müstesna yok. Hepsini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadaki şekilleri üzere, dünyada yaşıyorlarken nasıldılarsa aynı o kılık ve kıyafet üzere görüyor. Ancak İsa aleyhisselam zaten ölmemiş, onun için onu kendi cesedi üzere görüyor, beden üzere görüyor. İdris aleyhisselam öyle. Hızır İlyas aleyhisselam'da ihtilaf var. Fakat onların da dünyevi cesetlerinin olduğunu burada tefsir söylüyor. Onlar diriler zümresindendir diyor. Ama İmam Rabbani Hazretleri o görüşte değildir. Onlar da vefat etmişlerdir ama diyor Hızır İlyas için onların ruhlarına güç verilmiş, istediği anda istediği şekilde aynen insan kılığında görülebiliyor diyor. İmam Rabbani'nin görüşü daha doğru olsa gerektir. Ama İsa aleyhisselam hiç ölmemiştir. Şu ana kadar ölüm tatmamıştır. Bunlar nereden uyduruyorlar? 3 gün ölü kaldı da sonra kalktı da pazar günü dirildi de falan. Ya nereden uyduruyorlar? Evet. Bütün peygamberler bana geldiler, selam verdiler, beni tebrik ettiler. Allah'ın bana ikram ettiği makamlardan dolayı elhamdülillahi cealeke hatemel enbiya. Seni peygamberlerin sonuncusu yapan Allah'a hamd ederiz. فَنِعْمَ النَّبِيُّ اَنْتَ Sen ne güzel peygambersin. وَنِعْمَ الْاَخُوَ اَنْتَ Sen ne güzel kardeşsin. وَاُمَّتُكَ خَيْرُ الْاُمَّمْ Senin ümmetin ümmetlerin en hayırlısıdır dediler. Bizim ümmeti tebrik ettiler. Sonra Cebrail aleyhisselam buyurdu ki تَكَدَّمْ يَا Muhammed. Ey Muhammed öne geç. وَصَلِّ بِيْخْوَانِكَ مِنْ اَلَمْ بِيَارَكَتَيْنِ Peygamber kardeşlerine 2 rekat namaz kıldır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imam oluyor. 2 rekat namaz Mescid-i Aksa'da kıldırıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gitmedi. Şimdi ilahiyatçılar ne diyorlar? Miraç rüyada oldu diyorlar. Ya rüyada olsa ben de rüyada çıkarım yukarı ya. Fare rüyasında deve olmuş yani. Uyanmış yine fare kalmış. Öyle şey olur mu ya? Rüyayla hakikat bir olur mu ya rüya? Rüyada göklere insan uçuyor. Kaç tane insanlar görüyorum bana geliyorlar. Namaz yok, abdest yok ha. Namaz yok abdest. Hoca efendi ne var diyor ki ben uçuyordum diyor. Rüyamda falan diyor. Allah mübarek etsin diyorum falan ben. Ne diyeyim ya? Ben de rüyada yürüyemiyorum. Sürünüyorum ya. Ne bileyim. Ve sürünüyoruz. Adamlar uçuyor. Namaz yok, abdest yok. Ama ben yine de şöyle diyorum. İnşallah sana namaz nasip olur. Çok mübarek adam olursun inşallah. İnşallah istikbalin güzeldir. Geleceğin güzeldir. Senin itikadın var falan. Tabii böyle tabir ediyorum. Tabii inşallah da doğru tabir ediyorum. Kötü tabir etmeye de bir lüzum yok ama. Yani insan rüyasında uçabilir, efendim göğe çıkabilir, peygamberimizi görebilir. Bir insan rüyasında şu anda Allah'ı görebilir. Ehli sünnet itikadına göre Allah-u Teala görülür. Ama Allah-u Teala şekilsizdir ama ona bir şekilde görülür. Anladın mı, bir şekilde görülür? Yani o Allah-u Teala'yı bir şekil içinde görebilir. Onun gördüğü Allah'ın zatı değil. Ama Allah-u Teala ona nida eder, tecelli eder. Tecelli suridir bu. Bir surete bürünerek. Ne gibi mesela? Musa aleyhisselam Allah Teala nereden konuştu? Ağaçta. Ağaç yarı belinden yukarı nur gibi yanıyordu. Musa aleyhisselam onu baştan uzaktan ne zannetti? Ateş yanıyor zannetti. Geldi baktı ne duman var, ne çat var, ne çıt var. Anladı ki bu manevi bir şey. Ama o ağaç Allah Teala mıydı? Haşa. Ama Allah Teala buyuruyordu, o ağaçtan duyuruyordu. Şimdi dünyada da rüyada da bir Müslüman, İmam-ı Azam Efendimiz Allah-u Teala'yı rüyasında 99 kere gördü. Dedi ki bir daha görürsem kıyamette kurtuluş nasıl olacak soracağım dedi. Yüzüncüye de gördü. Dedi ya Rabbi, şimdi sana soracağım ki mahşerin azabından korkuyorum, neyle kurtulacağım? Allah Teala da ona ne öğretti rüyasında? Sübhanel ebedi ile ve sübhanel vahid ile sübhanel ferdi sabit. Dualarım kitabımda benim var. Bunu sabah akşam okuyan azabımdan kurtuldu. E bu rüyada işte. Yani rüyada görmekle Miraç'ta bedenen çıkmak hiç alakası yoktur. Sakın siz bunlara bakmayın. Efendim Ayşe annemizden rivayet varmış da Ayşe annemiz demiş ki peygamber efendim rüya gördü de işte efendim onun bedeni yatağından kaybolmadı da falan. O zaman Ayşe annemiz efendimizle evli değildi ki. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deydi. Ne biçim bu? Bunları da ilahiyatçılar söylüyor. Ondan sonra efendim Ayşe annemizin o kadar rivayetinden hiçbirini almazlar. Nerede bir itibar edilmeyecek bir rivayet, uydurma bir şey çıkarsa hemen ona mal bulmuş mağribi gibi miracı inkar edecek ya. İsterse en zayıf rivayet olsun. En kuvvetli o oluyor birden. Ya bu kadar cumhur ulema var, bu kadar sahabe var. Bunların hepsi diyorlar ki ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisi Bukhari'de, Müslim'de bu kadar hadislerinde anlatıyor ki şöyle götürdüler, böyle götürdüler. Birinci kat semaya çıktı, ikinci kat semaya tek tek anlatıyor. Böyle rüyalık iş mi bu? Ha, Arapçada rüya ne demektir bir de? Arapçada rüya gözle görülene de deniyor. Çünkü Arapçada rüyet görmek demektir. Rüyeti hilal, ay görmek, rüyet. Rüya da Arapçada ra'dan geliyor. Ra'a gördü demek. Ayette diyor ki ve ma ce'alna ru'yelleti eraynake. Sana gösterdiğimiz o rüyayı illa fitneten linnas. İnsanlara imtihan yaptık. İşte bu ayette rüya dendiği hadise Miraç hadisesinde Allah'ın Efendimiz'e gösterdiği şeylerin insanların inanıp inanmamasına imtihan olduğunu anlatıyor. Ayette rüya demesi görülenler manasına, yoksa uykudaki görülen manasına değil. Ayetteki geçen rüya ne demek? Rüya sana gösterilenler. Yoksa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalksa dese ki ben dün gece Mescid-i Aksa'ya gittim, oradan yedi kat göklere, oradan şuraya, oradan buraya, oradan geldim. Ebu Cehiller de dese ki ne zaman gittin, nerede gittin? Efendimiz de dese ki rüyamda. Ebu Cehiller bununla alay eder mi? Etmez. Yani herkes rüyada göğe çıkar. Peki burada bütün millet niye dinden çıktı? Müslüman olanlardan bazıları da mürtet oldu. Niye? E çünkü bedenimle gittim dediği için adam olur mu öyle şey dedi de dinden çıktı. Yoksa rüyada gördüm dese bunu inkar etmenin bir manası yok ki. Bunu ben şimdi desem ki arkadaşlar ben dün gece yedi kat göklere çıkartıldım. Ev cenneti gördüm geldim desem. Siz dile dersiniz ki normal bir Müslüman yapabilir evliya olmaya da lüzum yok. Yani bu rüyadır. Rüyada her şey oluyor. Yani onun için sakın rüya diyenlere inanmayın. Ehl-i sünnet itikadında Efendimizin bedeniyledir. Hem ruhuyladır hem bedeniyledir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok miraç yapmıştır. Miraçlarının hepsi ruhuyladır. Ancak bu 27. geceki miraç bir tanedir. O tek miraç bedeniyle ruhuyla yakasaten uyanıkkendir. Anladınız? İnşallah Allah itikadınızı muhafaza eylesin. Efendim İbrahim aleyhisselam imamın tam arkasına kim durur? En yüksek mertebede olan, cemaat içinde en güzel, en kuvvetli hafız, en çok hoca olan imamın arkasına durar. Şimdi de en cahil olanlar böyle meraklıdırlar imamın arkasına durma. İmamın namazı bozulsa bu geçip de bir cemaate namaz kıldıracak hali yok. Yine de fazla sevap diye oraya geçiyor. Ya fazla sevap ama senin ilmin yok. Niye imamın tam arkasında duruyorsun? Ondan sonra imam da bunu çekiyor. Biliyor musun? Adamın namazı bozuldu mu? İmamın abdesti bozuldu namazın ortasında. Ne yapacak? Dönüp de ey cemaat abdestim bozuldu. Hepinizin namazı bozuldu demeyecek. Ya ne yapacak? Hiç abdesti bozulduğunu demeden arkadan birini yerine çekecek. Ama imam da adamı çekiyor. O da diyor ki ne çekiyorsun lan beni diyor. Şimdi böyle adam imamın arkasına geçerse imamın arkasına kim geçti? İbrahim aleyhisselam geçti. Sağına kim durdu? İsmail aleyhisselam durdu. Soluna kim durdu? İshak aleyhisselam durdu. Kaç saf oldular? Mescid-i Aksa'daki namaz 224 bin peygamber ya. 7 saf namaza durdular. 3 saf hem nebi hem rasul olanlar. Yeni seriyat sahibi, yeni hüküm sahibi olanlar rasullük ekleniyor ona. Nebi, hepsi nebi. Ama her nebi rasul değil. Ama her rasul olan mutlaka aynı zamanda nebi zaten. Efendim 3 saf rasullerden, 4 saf sırf nebi olanlardan, rasul olmayanlardan 7 saf üzere bu namaz kılındı. Nafile bir namaz oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Mescid-i Aksa'ya vardım. Peygamberlere ve meleklere. Melekler de indi orada bütün. Onlar da cemaate uydu. Hepsine 2 rekat kıldırdım. Beni bir susuzluk yakaladı. Ağzım kurudu. Bir susuz oldum ki daha hiç öyle susamadım diyor. Hemen o anda 2 tane kap getirdiler. Birinde süt var, birinde şarap var. O zaman şarap haram mı? Değil. Şarap ne zaman haram oldu? Medine'de. Daha Medine'ye hicretten önce konuşuyoruz Miraç. Şarap da haram değil o zaman. Birinde süt var, birinde şarap var. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten şarap helalken de hiç şarap içti mi? Hiç içmedi. Evet. Ben diyor elimi uzattım, süt olan kabı aldım. Rabbim beni muvaffak etti diyor. O sütü içtim, içtim, içtim, içtim. Çok azını biraz dibinde bıraktım. Şaraba hiç elimi sürmedim. Cebrail aleyhisselam dedi. Asabtel fıtratı. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen fıtrata isabet ettin. Yani Allah'ın İslam kabiliyetini buldun. Çünkü süt neyi temsil ediyor? İlim, hilim, hikmet. Süt mesela rüyada süt içirilen, süt gören, bir kazan süt gören içen hep Allah ona ilim nasip edecek demektir. Hikmet nasip edecek demektir. Süt bunu temsil ediyor. Sen doğruya ulaştın. Ama şaraba uzanacak olsaydın ümmetinin hepsi azacaktı ya. Allah. Yani Efendimiz'e bir zarar olmayacak ama ümmetin azacağının sembolü ediyor. Evet. Ama dedi ki sütün de tamamını içseydin, dibinde bir şey bırakmasaydın ümmetinden senden sonra bir kimse sapıtmayacak. Cibril dedi getir o sütü kalanınıza getir içeyim dedi. Tabağını da yer. Yeter ki bir kimse sapıtmasın. Cebrail aleyhisselam buyurdu. Hayır bu Allah'ın kazası ve kaderidir. Senin ümmetinden de bir azınlık sapıtanlar olacaktır. Liyakudiyallahu emran kâne mefûle. Olmuş bitmiş bir iştir. Allah'ın emri şu anda yerine gelmiştir. Liyehlike men heleke an beyine. Artık helak olan bile bile helak olacak. Şu anda bu kadar imkan var. Bir adam bir batıl bir fikir ortaya atıyor. Ahiret hakkında, cennet hakkında, Allah hakkında, peygamber hakkında. Bir insan da bunun aslı nedir diye araştırmak istese. Bütün imkanlar var mı? Vardır ya. Bu mesela internet her türlü iyiye de çalışıyor, kötüye de çalışıyor. Yani onun cevabını arasa. Efe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niçin çok evlendi? Bir fitne soktular şimdi adamın kafasına, kadının kafasına. Kadın da şüphelendi. Hemen bir internetten bile bir yerden şey etse ne kadar İslam alimleri bu meseleyi izah etmişler ki nefis için değil bunların hepsi manevi işler, hikmet sahibi işler. Efendimiz hiç bakire bile almamış. Bir tek Ayşe annemizi almış. Geri kalan hepsini yaşlı almış. 40-50 yaşına kadar kendisi bir hanımla zaten durmuş. Yaşlandıktan sonra niye almış fazla? Hepsinin sebebi var. Ama şimdi helak olan bile bile helak olacak. Hayat bulan bile bile hayat bulacak. Bugün İslam'ın aleyhine atılan bütün iftiraların çok güzel halleri, çözümleri İslam alimleri tarafından yapılmış. Arayan da bir efendim, düğme kadar yakın. Kendi bilmiyorsa birine sorsa, o ona baktırsa o bulabilecek. Ama işte inkar etmek isteyenler asla hakkı duymak istemiyor. Bile bile helak oluyorlar. Onun için şimdi kimse bu zamanda ben mazurum, ben bilmiyordum diyemez. Ağzından çıkana dikkat edecek. İnandığına dikkat edecek. Ve innallâhe lesemî'un alîm. Her şeyi duyan Allah, her şeyi bilen Allah celle şanuhu celle celaluhu. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nereye geldi? Namaz da bitti. Şimdi Miraç başlayacak. Başlayacak ama biz bittik. Miraç şimdi başlayacak. Bunu ancak haftaya perşembe bitirebilirim. Çünkü ben rahatsızlığıma bağışlayın beni. Yok yani inada bindi mi ben konuşurum bak. Yani inada bindirmeyin. Ha ben 2 saat daha konuşurum Allah'ın izniyle. Ama şimdi her şeyin usulü var. Namaz bile kerahata gider. 12'yi geçti mi yatsı namazı bile kerahata gider. Yani biz 12'ye kadar bu konuyu toparlayamayız. Her şeyin hakkını vermek lazım. Legaluga yapmamak lazım. Yani hızlı patır kütür patır kütür yanlışlıklara sebep oluyor anlatımda. Ondan dolayı birbirimizi idare ediyoruz. Şimdi duamızı yapacağız inşallah. Ondan sonra yatsı namazımızı kılarız. Yer bulamayan birbirinin sırtına da secde olur. Namazımızı kılarız cemaatle. Ondan sonra gece ibadetlerimize döneriz. Haftaya perşembe inşallah Miraç dersini bitireceğiz inşallah. Allah mübarek eylesin. Buyurun. Şifa-ı Şerif yok. Ben bu pazar Bursa'dayım. Hem Efendi Hazretleri'nin yanına gideceğim İstanbul dışında. Bu hafta onun için yoğun. Perşembeye geleceğim inşallah. Pazar gün ikindi namazından sonra da Bursa'daki efendim sohbet yerimizdeyim. İkindi namazından sonra Bursa'da sohbet var. Onun için burada değiliz. Oraya söz verdik ömreden evvel. Evet. Şimdi perşembelere devam edelim. Ben size Ramazan'la ilgili programı da beyan ederim. Şu anda perşembeleri devam etmekten yanayım inşallah. Ama biraz Ramazan'da siz gevşiyorsunuz. Cemaat dörtte birine düşüyor. Herkes iftar ettiği yerde ağır yemek yedikleri için siklet çöküyor. Kalıyorlar. Çay içtikten sonra da ezan oluyor. Onun için ben de size göre hareket edeceğim yani. Evet. Bakalım şimdi onu anlatacağım. Tabi anlatacağım da bıraktın mı ki ya? Mübarek bu gecenin namazı Recep Şerif Risalesi'nde 215. sayfada. Efendim Arifan dergisinde de bu gecenin namazı yine burada bu yeni sayıda tarif edilmiş. Fakat diğer gününün namazları buraya havale edilmiş. Orada da 58. sayfada Arifan dergisinde de 58. sayfada. Namaz, evet Recep'te bir gece var. Amel edenlere 100 senelik sevap yazılır. O gece 12 rekat kılan Enes radıyallahu anh rivayet ediyor hadis-i şerifte. Her rekatta bir Fatiha-i Şerife, sonra Kur'an'dan bir sure. Kur'an'dan bir sure dediğine göre illa sure olması lazım. Ne demek? İnne atayna bir suredir. Kulüvallah da bir suredir. Ama bilmeyenler her iki rekatta inne atayna kulüvallah okursa bir sure okumuş olur. Başka sureler bilen inne ancelna elem neşra okuyabilir. Onlar hep suredir. Her rekatta bir Fatiha, Kur'an'dan bir sure okuyacak. İki rekatta bir teşehhüde oturacak tehiyyata ve selam verecek. Ondan sonra iki rekatta bir selam vererek 12 rekat kılacak. Namaz bittikten sonra 100 kere Sübhanallahü velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Kolay mı? 100 kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. 100 kere salavat-ı şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Bu gece cuma gecemizin salavatında okuyalım. Bu salavatı cuma geceleri bir kere dahi okuyan Resulullah Efendimiz mezarında onu karşılayıp lahdine Efendimiz eliyle indirecektir. Her cuma en az bir kere okuyoruz. Bu salavatın metni Salavat-ı Şerife isimli kitabımızda geçiyor. Alil Kadir sıygası. Sıygatı kaçıncı sayfa? 64. Salavat-ı Şerife kitabının 64. sayfasında geçiyor. Buna her cuma bir kere de olsa devam edelim. Buyurun. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi El Habibil Alil Kadri El Azimil Cahi ve ala alihi ve sahbihi. Amin. Sonra 100 kere de bu salavatı değil. 100 kere bildiğiniz salavat. Ne biliyorsunuz siz? Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorsunuz. Bir de ve ala ali seyyidina Muhammed'i ekleyin. Çünkü diyor bana salavat edip ehli beytime salavat etmezse eksik kalır diyor hadiste. Yani Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'le bırakmayın. Mutlaka ve ala ali seyyidina Muhammed. Bir de ve sellim. Çünkü salat selam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ve sellim. En kısası, en güzeli, en camiiyetlisi budur. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Bunda salat da var, selam da var, ehli beyt de var, sahabe de var. Çok kısa, bunu yap, belleseniz güzel olur. 100 kere de salavat okursa, ondan sonra dünya ve ahiret hususlarında kendisi için dua etse, sabaha da oruca niyet etse, 27. gün, yarınki gün oruca neyse. Allahu Teala fe innallaha istecibu duaa kullu, bütün dualarını kabul edecek İlla yed'u fî bâz. Ancak bir günah isterse onu kabul etmeyecek. Yani günah olan bir şey isterse, anladın mı? Yani ne gibi, işte piyango çıksın gibi. İşte efendim, yani kızını efendim davulcuya zurnacıya vermesi nasip olsun falan, bir sanatçı gibi. Böyle şeyler istiyor mesela, namazsız abdestsize, işte zengin diye falan. Böyle şeyler isteyenler var ha. Hiç düşünmüyor, namazmış yok, abdesti içki içiyormuş adam falan. Ay keşke alsa, dua ediyor falan. Yani böyle şeyler çok oluyor yani. Onun için günaha dua ederse Allah günaha yaptığı duayı kabul etmeyecek. O da onun karına. O da onun karına. Bütün dualarını kabul edecek Allah bu mübarek namaz sayesinde. Allah nasip eylesin, bu gece kılalım. Evet, burada iki rekat daha var. Her rekatta bir Fatiha, 20 kulüvallah. İki rekat bu. Ondan sonra da 10 salavat var. Ondan sonra bir dua var. 217. sayfada, bu da muazzam bir namazdır. Buna da nasip olabilir. Bu da kolay. İki rekat. 20 ihlastan. Ne olacak? Ayrıyetten bunu da kıl. Fazla mal göz çıkarmıyor. Fazla namaz neyini çıkarttı yani? Kıl mübarek adam. Burada 218. sayfada Recep Sazine Hasan-ı Basri Hazine rivati var. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a Recep'in 27. günü olduğu zaman sabah namazdan sonra itikafa girerdi. Öğlene kadar namaz kılardı. Öğleni kıldıktan sonra tekrar 4 rekat kılardı. Her rekatta bir Fatiha ve birer Felek Nas, İnna Enzelna, 3 Kulüvallah 50 kere. İkindiye kadar dua, sonra derdi ki Resulullah 27. günde böyle yapardı. Bu biraz zor, yarın da iş günüdür. Ama içinizden amel etmeye meraklı insanlar var. Vakti saati müsait olanlar var. Belki birkaç kişi yapan olur da bize de bir sevap olur. Allah nasip etsin, yapabilirsek inşallah. Bunlarla amel edelim. İnşallahurrahman. Şimdi Recep'in 30 namazı var. Başında kıldık. Ortasında kıldık. Son gece kılınacak. He? O 30 rekat. Münafıklar o namazı kılamaz. Recep içerisinde onlar... Onları hep kaçırtmayın ha. Onları biz de Mekke'deydik o zaman, 15. gece. Kıldık elhamdülillah. Yani sonunu kaldı şimdi. Kuyruğuna geldik. Kaybetmeyelim inşallah. Son 10 rekatımız kaldı. Bu efendim, bu gecede olur. Son 10 kısmıdır artık ama son gecede olsa olur. Takvime göre bakınız. O kılanlar o namazı da kaçırmayınız. Kaybetmeyiniz inşallahurrahman. Ondan sonra Şaban-ı Şerif giriyor. Pazartesi salıya bağlayan gece mi? He? Evet. Pazartesi salı. Önümüzdeki perşembe Şaban'ın ilk perşembesidir. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Şaban ayının ilk perşembesini oruçla geçirenin cennete sokmak Allah üzerine bir haktır diyor. Yani bu Şaban'ın Efendimizin ayıdır. Onu da anlatacağız ama ilk perşembesi, yani önümüzdeki haftaya perşembe de çok önemlidir. Şaban-ı Şerif'in ilk perşembe orucudur. Burada çok hadis-i şerifler, Şaban Risalesi. Bunları elinizden düşürmeyin. Çantanızda dursun. Şaban bitene kadar devamlı öğlenden sonra okunacak var, şu var, bu var. Bu namazlarla amel edin. Ondan sonra ilk gece namazı var, ilk gün namazı var. Yani ilk gece salı mı birinci günü? He? Şaban-ı Şerif'in biri. Ya pazartesi salıya bağlayan gece 12 rekat var. Bakın Şaban Risalesi'nin 231'i. Ben şimdi sizle görüştüğüm zaman bu geçmiş olacak. Haftaya perşembe bu geçmiş olacak. Yazık değil mi? Pazartesi'yi salıya bağlayan gece. 12 rekat. Her rekatta bir Fatiha, 5 kulüvallah. 12 bin şehit sevabı verir. 12 sene ibadet sevabı verir. Anasının doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar. 80 senelik günahı yazılmaz diyor ya. Bu çok mübarek bir namazdı. Şaban'ın ilk gecesi 231. Bunlar akılda kalmayabilir. İlk gün namazı 232'de var. Şaban Risalesi'nin de başlamıştır vazifeleri. Bunları da efendim mutlaka temin edelim ve amel edelim inşallahurrahman. Arfan dergisinin inşallah yeni sayısı sizlere arz ediliyor. Burada Filistin konusu bahsedilmiş. Mehmet Ali Hoca'nın güzel bir yazısı var. Kalbi Müslümanlardan yana olan kimselerin İsrail'in ekmeğine yağ sürecek beyanlarda bulunmaması gerekir diye Hoca Efendi güzel bir yazı yazmış yani. Okumanızı tavsiye ederiz. Ben akıl bali olan çocuğa yüklenecek mükellefiyetler. Buluğa erdiğin anda ne mükellefiyetlerle karşılaşıyoruz? Bu konuda bir yazımız var. Mehmet Fakzı Hoca'nın Neden Miraç, Nasıl Miraç diye bir yazısı var. Efendim Mustafa Özgürlü Hoca'nın Evlilikte Flört mü, Görücü Usulü mü? Bu da güzel bir, önemli bir konudur. O flörtlerin hepsi iki senede bir boşanıyorlar. Görücü usulü maşallah 80 senelik devam ediyorlar. Efendim Ali Eren Hoca'nın çok güzel bir yazısı var. Yine o 3 Muhammed kitabını yazan malum şahsın bir lafı var. Allah peygamberi Kur'an'da azarlıyor diye. O da ona cevap veriyor. Allah ayette Habibini azarlıyor mu diye çok güzel bir yazısı var. Efendim ne bileyim birçok hoca efendilerin yazıları vardır. Benim en sonunda çok önemli bir risale boyunda ilimlerim var burada. Nafile namazlar, efendim Berat gecesinin vazifeleri, çünkü bir aylık olduğu için dergi hepsini yazmışız. Burada yalnız diğer Allah'ın isimleri takip ediyorsunuz. Efendim İdris Aleyhisselam'a öğretilen onlarda çok size faydalı şeyler var. Şimdi vaktim yetmez. Ancak bir dua yazdım size. Bu da sizin beklediğiniz bir duadır. Başınıza bir bela geldiği zaman vay anasını diyeceğiniz yere, bu da mı oldu ya falan diyeceğiniz, ona buna söveceğiniz yere ne diyoruz? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Peşine Allahümme cürni fi musibeti ve ahlifli hayra minâ. Bak her gün başımıza bela geliyor. Her türlü bela. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in parmağına ufacık bir kıymık batmış. Onu çıkarttı mübarek elinden, bir yandan inna lillahi ve inna ileyhi raciun falan birkaç kere bu duayı okunca Ayşe anamız dedi ya Resulullah büyük bir bela geldi zannettim dedi. Bu kadar inna lillahi demen dedi bu eline batan şeyden sebep mi? Efendimiz ey Ayşe, Allah isterse küçük bir şeyi büyük bir şeye patlatabilir, isterse büyük bir şeyi küçüğe çevirebilir. Hakikaten bir sivilce çıkıyor, tümöre dönüşüyor. Onu baştan hiç umursamayan insanlar, efendim küçücük bir şey, arpacık zannetenler, sonra koca bir kanserle karşılaşıyorlar. Allah istese küçük bir sivilceyi kansere, tümöre çevirebiliyor. Allah istese en büyük hastalığı bertaraf edebiliyor. Onun için en ufak bir şey, ayağınız taşa çattı böyle. Hemen, hey anasını Allah cezanı, bırakın bu lafları, bırakın bu lafları. Ağzımız çok kötüye alışmış. Eğer gidiyor bu duayı okursa, bu ne diyor? Ya Rabbi bu başıma gelen musibette bana sevap ver, bana bundan daha hayırlısını ver diyor. Bu öyle bir önemli bir dua ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta garanti veriyor. Sahih Müslim hadisinde geçiyor. Başına ne bela gelirse gelsin. Anan öldü, karın öldü, çocuğun öldü, araban yandı, şu oldu, bu oldu falan falan. Ne olduysa oldu. En büyük belalar oldu. Bu duayı okursan biz Allah'a aitiz, biz Allah'a döneceğiz. İşte ya Rabbi sevabımı ver, bana daha hayırlısını nasip et diye. Bu kişiye diyor Allah mutlaka başına gelen belasından sevap verecek, bir de daha iyisini yerine verecek diyor. Bak daha iyisini yerine verecek. Nerede verecek benim bu arabam gibi, ben 40 senede aldıydım zaten bu araba. Sen ne biçim itirazsız adamsın? Verecek işte. Daha iyisini verecek işte. Karıştırma. Ve bu kimin başına geldi? Ümmü Seleme annemiz, Efendimizin hanımı, bizim annemiz. Kocası aslında, dedim ya Efendimizin hanımların hepsi duldu Ayşe anamız müstesna. Kocası Ebu Seleme radıyallahu anh sahabeden şehit oldu. Kocasının şehit olduğu haberini aldığı zaman Ümmü Seleme annemiz ne dedim diyor. Bu duayı Resulullah'tan öğrenmiş tabi, sahabeden kadın o zaman, sahabeden bir kadın. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allahümme ecurni fi musibeti ve ehlifli hayran minâ. Bu duayı söyledim diyor ve bekledim diyor. Ve bir de baktım ki Resulullah beni istedi, benden evlendi diyor. Allah bana kocam Ebu Seleme'den daha hayırlısını Resulullah'a verdi diyor. Ama bu duayı da okumak herkese nasip olmuyor. Bizim millet de şimdi karılarına der ki sakın ben ölünce okuma lan, benden sonra benden iyisi mi iyisi olmaz. Sakın evde kalacaksın, oturacaksın. O işte kıskançlık işi, o ayrı bir şeydir. Onu istersen hanımına tembihle, sen ölünce okumasın, o ayrı dava. Onu bilmem. Ama geri kalan meselelerde her musibette bunu okumayı Allah nasip etsin. Allah bize hiçbir musibette gaflete getirip de itiraz etmekten muhafaza eylesin. Bütün belalar başımıza itirazdan geliyor. Bunu size arz ettik. Yazılması beklenen bir dua. Bunu da senelerdir söz verdiğimiz bir duadır. Bu dergi vesile oluyor. Böyle büyük kitaplar çıkaramasak da küçük duaları da böyle böyle arada size yazıyoruz. Bunu herkes ezberliyor inşallah. Ve herkese de sevdiğinize öğretin. Sevmediğinize bilmem. Sevdiğinize mutlaka bunu öğretin. Bir de dilini alıştırsın. Dilini. Hangi bela geldiği anda ilk önce bunu söyleyecek ama. İlk önce. Baştan vay anasını bilmem ne dizine vurup da ondan sonra söylese olmaz. Musibet gelir gelmez İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunu söyleyecek. Allah da daha iyisini nasip edecek. İnşallah. Arfan aile çocuk da çıkmış. Şaban ayının faziletine dair, çocuklara dair, burada da güzel evliliklerle ilgili, çocuk terbiyesiyle ilgili, erkeği medeni bir yaratık, küçük çocuk, erkek çocuğunu medeni yapmanın usulleri, ahlaklı yetiştirme usulleri, güzel ilimler var. Allah istifade nasip etsin. İnşallah her birerleriniz, bu kadar hoca efendiler yazıyor. Ben bu fakir kardeşiniz, yine bu kadar işlerim arasında bu derginin yazısına kaç gün ayırıyorum? Çünkü bunları ben roman yazmıyorum ki, hepsini kaynaklı yazıyorum. Yani bir kitap kadar bazen emek geçiyor bir sayıda. Yani bunları ihmal etmeyin. Allah rızası için hem istifade edin hem insanlara ulaştırın. Abdülpekçi programına yetiştirecektik. Bu yetişmedi. Peygamber sevgisinin alametleri. Bu sonra benim bir vaazımdır bu. Bu sohbetten bütün ayetler, hadisler, Arapçaları yazılmış. 77 sayfa. Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem sevmeyenin imanı yok. Ama anasından babasından canından çok sevmeyenin de imanı kamildir. Bu hadislerle sabit. Şimdi biz öleceğiz, imanımız noksan olarak mı ölelim? Ben onun için Resulullah'ın huzurunda da dua ettim. Allah hepinizi de ortak etsin. Kendim de bunu Allah'tan yalvarırım. Ya Rabbi, ölmeden bana peygamber sevgisini kalbime içir. Ve işlet. Ve o kadar ileri geçir ki artık canımdan ileri geçsin ya Rabbi. Yani tabi bunu lafla demekle olmaz. Dua edeceğiz. Allah da ölmeden bu hale bizi getirir bilir. Allah kadirdir buna. Bizim Efendi Hazretleri gibi zatlarda biz bu peygamber sevgisini canından ileri olduğunu görüyoruz. Bir ikindinin sünnetini, dört rekat sünnetinden canım gitsin de diyor, o sünneti kaçırmayayım diyor. Canım gitsin diyor ya. İki rekat sabahın sünnetini kaçıracağıma çiğneneyim diyor ya. Çiğneneyim diyor ya. Ha, işte bu zatlardaki hal bizde var mı? Yok işte. Ama böyle de olmak da mümkün. Onlar da insan, canım, iki kalbi fazla yok ki. Onun için Efendi Hazretleri derdi ya, Şah-ı Nakşibend'in kalbiyle bizim kalbimiz, Allah bize de bir kalp vermiş. Yani niye çalıştırmıyoruz bunu? İnşallah bunlar için ilim lazım. İlimsiz yol kat edilmez. Bu peygamber sevgisi de lafla olacak iş değil. Alametleri var. Burada çok hadis-i şerifler var. Çok ilimler, bir de vaaz dili bu. Kitap dili değil. Sohbet akışıyla. Bunu insan bir gecede bile okur. Bunlar çok ucuz. Şemua kağıda basılmamasının sebebi çok dağıtılsın diye. Allah rızası için geliyor Şaban-ı Şerif Muhammed Mustafa'mızın ayı da. Herkes üçer beşer Allah rızası için hayra hizmet niyetiyle bunları ulaştıralım inşallah. Allah da bu sevgiyi bize nasip eylesin inşallah. Bu mübarek gecede sizden bunları istirham ediyorum. Ruhul Furkan tefsiri Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri'nin riyaseti altında yazmakta bulunuyoruz. Allah tamamına erdirsin. Biterse kaç cilt olacağı, 57 cilt olacağı meydana çıkmıştır. Şu anda 15'tir. Allah nasip etse bir 20 sene daha yaşarsak bunlar biter inşallah. Bir 20 sene içinde bitirmeyi düşünüyoruz. Çünkü bu çok uzun bir iştir. Daha Kur'an-ı Kerim'in 1/3'ünü bitirdik. 2/3'ü kaldı. 1/3 uzun sürdü. İlk zamanlar bu kadar teknoloji yoktu, bilgisayarlar yoktu. Daktilolar rahmetli kaptan amca falan hep ellerle Hızır Efendi rahmetli yazıyordu. Yani çok zorluklar geçirdik. Biz bir cildi 5 senede çıkarttık o zaman. Şimdi tabii teknolojiden de çok istifade ediliyor. Bilgisayarlar, kopyalamalar, aktarımlar falan. Ama tabii şimdi 15. cilt çıktı inşallah. Bu 15. cilt, bunlar hep Ahıska yayınları olacak. Ahıska yayınları yeni kuruldu. Ahıska yayınları dışından Efendi Hazretleri'nin kitaplarını almayın. Rızası ve izni yoktur. Ahıska yayınlarından olması şartı var. 15. cilt ve diğer ciltlerin tamamı gelmiştir. 14'e kadar da tamamlanmış. Bu 15'te yeni çıkmıştır. Bunları temin edin. 16. cildi de bitirdik. Firistlerini hazırlıyoruz. 16'da Ramazan'a yetişir. İnşallah 16'da çıkar. Allah Teala bu tefsirin misli yoktur buyuruyor Efendi Hazretleri. Bunu bize Berat gecesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emretti yazın diye biz onun emriyle yazıyoruz buyuruyor. Her gün 15 dakika emrediyordu. Mutlaka Allah'ın kelamından okuyun buyuruyordu. Bu tefsiri okuyanın da başka tefsirlere ihtiyacı yoktur buyuruyordu. Bunların hepsi Efendi Hazretleri'nin sözleridir. Tefsire sahip çıkın inşallah. Allah Teala cümlemizin miracını mübarek eylesin. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhi Aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inna neselükel cenneh ve ma karrab eyleyha min kavli ve amel ve ne'udu bike minen nar ve ma karrab eyleyha min kavli ve amel. Allahümme inna neselüke min khayri ma seeleke minhu nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ne'udhu bike min şerri ve estaadeke minhu nebiyyuke Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem ve entel müstehanu aleyke el belâhu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allahümme nâselüke minel hayri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem ne'alem ve ne'udhu bike minel şerri kulli acili ve acili ma alimna minhu ma lem ne'alem. Allahümme ma kadayte lena min kadâ fecal akıbetehu reşedâ. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم المنافقين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الفاسقين. آمين. وآمن الرسول. Bu da Miraç gecesi verildi. Vasıtasız olarak bu dualar da bu gece öğretildi. Mutlaka آمن الرسول okumaya gayret edelim bu mübarek gecede inşallah. Amin. Allahümme inna nes'eluke bi müşahedeti esraril muhibbin ve bil halveti leti khassaste biha seyyidel murselin heyne esrayte bi leyletes sabi'i vel işrin en terhame kulubena el hazin ve tücibe davetena ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum ya hayyu ya kayyum يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام bizi bu dünyaya seni bilmek bulmak için gönderdin. Ruhani miraçlar yapmak için gönderdin. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi soruyor. Kani devki irfan sirri vicdan kani mi'raci ruhani beheycan. Ey gidi kardeşim diyor. Hani sen Allah'ı bilecektin bulacaktın. Hani ruhunla manevi yola girip miraç yapacaktın. Allah'ı bilmenin tadını tadacaktın. İç aleminde, sırrında, vicdanında Rabbini tanıyacaktın. Ne oldu bunlar? Sen dünyaya niçin geldin, şimdi neler yapıyorsun diye soruyor. Allah dostları bu ruhani miraçları yapmaya muvaffak oldular. Biz böyle kaldık aşağılarda, perişan olduk, nefse takıldık, şehvetlere uyduk. Nefsü şeytanın esiri olan insan şeytanların başımıza bela oldu. Biz bu dünyada miraç yapamadan mahrum vaziyette duruyoruz. Ya Rabbel Alemin şu mübarek miraç gecesi hürmetine her birerlerimizin ruhlarımıza manevi yolda seyri sülük yaparak tasavvuf yolunda ilerleyerek zikirler, fikirler, rabıtalar, murakabeler, vazifelerimizi icra ettirerek ve bizi muvaffak ederek ölmeden evvel ruhani bir miraç yapmayı nasip eyle ya Rab. Bizi mahrum etme ya Rab. Dostların sana kavuşurken bizi yolda bırakma ya Rab. Dostlarının hürmetine bizi onlara bağışla ya Rab. Bari onları seviyoruz. Sevgimize bağışla ya Rabbi. Ya Rabbi yolda kalanlardan etme bizi ya Rabbi. Dünya sevgisi kalplerini kaplayanlardan eyleme bizi ya Rabbi. Dünyadan soğut bizi ya Rabbi. Ahirete yönelt bizi ya Rabbi. Ahireti görür gibi inandır bizi ya Rabbi. Kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Ayaklarımızı kaydırma ya Rabbi. Ya Rabbi ya Rabbi. Dünya meşgalelerinden sebep, geçim dertlerinden sebep günahlara düşürme bizi ya Rabbi. Geçim sıkıntısı yüzünden faize, yalana, harama, dolana bulaştırma bizi ya Rab. Bizi kimseye muhtaç etme ya Rab. Bizi ne için yarattınsa ibadet için o ibadete bizi ayır ya Rabbi. Bize sen kefil oldun, rızkımızı üstlendin. Bizi itikadımızı, imanımızı kuvvetlendir ya Rab. Kanaat ver bize ya Rabbi. Senin kefil olduğun rızık hususunda ya Rabbi bizi günahlara düşürme ya Rabbi. Sen bizi istiyoruz senden mahrum bırakma ya Rabbi. Af istiyoruz bizi azap etme ya Rabbi. Biz senden mağfiretini diliyoruz. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Ya Rabbi biz cehenneme inanıyoruz. Bizi halas eyle ya Rabbi. Biz cennetine inanıyoruz. Bize nasip eyle ya Rabbi. Biz rızanı istiyoruz. Bize helal eyle ya Rabbi. Biz cemalini görmek istiyoruz. Bize bahşeyle ya Rabbi. Bizi mahrum etme. Allah'ım sen bizi ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin. Ve ya hayral fatihin. Ya Rabbi yavrularımızı, ailelerimizi, eşlerimizi. Salihlere, salihatlere ilhak eyle ya Rabbi. Allah'ım hep birbirimize hayrımızı göster ya Rabbi. Birbirimizin başına bela etme ya Rabbi. Ya Rabbi ailelerimizi yar eyle, itaatkar eyle ya Rabbi. Mal evlat fitnesinden muhafaza eyle ya Rabbi. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza eyle ya Rabbi. İmanlarımızı sabahtan akşama, akşamdan sabaha kaybetmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Ölünceye kadar imanı sağlam götürmek nasip eyle. Kabre sağlam imanla inmek nasip eyle. Muhammed Mustafa'nı kabrimizde, lahdimizde bize komşu eyle ya Rabbi. Enis ve yoldaş eyle ya Rabbi. Salih amellerimizi şu mübarek kandil geceleri nereden isimleniyor? Mübarek gecelerde mescitlerin cam minarelerde kandiller yakıyorlar da oradan isimleniyor. Şu mübarek gecelerin nuruyla kabirlerimizi nurlandır ya Rabbi. Biz bu gecelere değer veriyoruz, hürmet ediyoruz, tazım ediyoruz ve bu gecelerde ibadete gayret ediyoruz. Sen de bu gecelerin nuruyla kalplerimizi, kabirlerimizi pür nur eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizim kalplerimizi senin ya Rabbi zatından uzaklaştıracak ve senin müşahedenden uzaklaştıracak her türlü itikattan, bozuk fikirden uzak eyle ya Rabbi. Cennetine yaklaştıracak ve cemalini görmeye namzet kılacak her türlü ehl-i sünnet itikadına ve salih amellere muvaffak eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerimizin nar cehennemden azad eyle. Ya Rabbi ya Rabbi, işsizlere hayırlı işler bulmak nasip eyle. Eşsizlere hayırlı işler bulmak nasip eyle. Zinadan muhafaza eyle ya Rabbi. Harama düşmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Harama el sürdürme ya Rabbi. Haram fikirler düşündürme ya Rabbi. Beş vakit namazdan bir namazı kaçırmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ölmeyi bize daha hafif getir ya Rabbel alemin. Namazı kaçırmaktan ölmeyi istettir bize ya Rabbel alemin. Namazdan hiç ağırlık verme. Namazı kuş gibi hafif kılmak nasip eyle. Tadil erkana riayet üzere kılmak nasip eyle. Ya Rabbel alemin, faizden muhafaza eyle. Gıybetten muhafaza eyle. Amelsizlikten muhafaza eyle. Ya Rabbi yalan konuşmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi sen ne kadar haramlar varsa uzak eyle ya Rabbi. Miraç gecesi Habibine gösterilen bütün müjdelere nail eyle. Miraç gecesi Habibine gösterilen bütün azaplardan emin eyle. Vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan, dış savaştan muhafaza eyle. Ya Rabbi Türkiye'yi karıştırmak isteyenlere fırsat verme. Ya Rabbi bu dış güçlerin ve bunların içerideki piyonlarının yüzünden memleket karışmış vaziyette. Bu terör belasını çıkartmışlar, ortalığı ateşe verdiler. Sen bunların ateşini söndür ya Rabbi. Sen askerimiz, polisimize yardım eyle ya Rabbi. Onları her sahada takviye eyle ya Rabbi. Bizi korudukları gibi muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanımızı böldürme ya Rabbi. Ezanımızı susturma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayrun Nasirin ve ya Hayrul Fatihin. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbel Alemin. Bu terörü kim destekliyorsa arkadan, içeriden, dışarıdan bunların imkanlarını kurut ya Rabbi. Güçlerini iptal eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu kanı durdur, fazl-ı kereminle durdur ya Rabbel Alemin. Bunun arkasında Siyonistler var. Bunun arkasında kafirler var. Bunların arkasında Haçlılar var. Biz bunları biliyoruz. Amma ve lakin sen daha iyi biliyorsun ya Rabbi. Bütün bunlara fırsat vermesen ya Rabbel Alemin. Bu Siyonistlere imkan verme ya Rabbi. Büyük projeler peşindedirler. Bizim vatanımızı bile almak peşindedirler. Mescid-i Aksa'nın etrafını, bütün İslam memleketlerini haritalarına katmak istiyorlar. Allah'ın fırsat vermeden bütün güçlerini iptal eyle ya Rabbi. Kendileri birbirleri aralarında ihtilaflar çıkar ya Rabbi. Sen onların kalpleri dağınıktır buyuruyorsun. Kalpleri zaten birbirini sevmezler buyuruyorsun. Aralarına kıyamete kadar adavet, buğuz koydun buyuruyorsun. Bütün bu ayetlerini bize tekrar izhar eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi. Mescid-i Aksa'yı halas eyle ya Rabbi. Bize de kurtulduğu günleri görmek nasip eyle. Kolayca ziyaret nasip eyle ya Rabbel alim. Ve ya hayran nasirin ve ya hayran fatihin. Burada sohbete gelen veya internetlerinden, radyolarından dinleyen bütün kardeşlerimizin kalplerinde ne hayırlı dilekler şu saatte varsa Miraç gecesi hürmetine hepsini sana ısmarlıyoruz. Hayırlı muratlarımıza nail eyle. Niyet eyliyoruz. Bütün kalplerimizdeki niyetleri tutuyoruz. Ya Rabbi ne korktuklarımız varsa şu saatte bizi emin eyle. Sen fazl-ı kereminle ya Rabbi cennetinle, cemalinle, rıza-i şerifinle, lika-i şerifinle, vuslatinle cümlemizi mesrur eyle. Şu mübarek gecede bizden dua isteyenleri de her türlü hayırlı umduklarına nail eyle ya Rabbi. Şerlerden emin eyle ya Rabbi. Burada olmayıp da bu sohbet adabıyla müetteb olarak dinleyenleri de ortak eyle ya Rabbi. Gecemizi mübarek eyle. Uykuyu izale eyle. Tembelliği izale eyle. Namazlarımızı kılmaya muvaffak eyle. Oruçlara muvaffak eyle. Acil şifalar ihsan eyle. Hastalıklarımıza devalar ihsan eyle. İçimizde belki bilmediğiniz şu anda çok hasta olanlar var. Kendisi de bilmiyordur. Bütün hastalıklarımızı burada bırakıp şifalara kavuşup çıkmak nasip eyle ya Rabbel Alemin. Muhammed Mustafa'nın hürmetine sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ya Rabbi bizden evvel ölenlere rahmet eyle. Kabirlerini nur eyle, derecelerini âli eyle. Cemaatlarımızdan şimdi sağ olsa burada olacak olanları bu dualara ilhak eyle. Allah'ım biz de öldükten sonra ya ruhlarımızı cemaatlerden mahrum etme ya Rabbi. Bu yolda yaşayıp ölmeye muvaffak eyle. Askerlerimiz, polislerimizin şehitlerine çok rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Her gün şehit, her gün şehit. Yani bu son birkaç aylarda yüzlerce şehit oldu. Ya Rabbi, sen bunları seçiyorsun. Sizden şehit almak istiyorum buyuruyorsun. Bunlar vatan evlatları, askerlik vazifesinde şehit oluyorlar görev başlarında. Tabii ki sen onları daha çok bizden yüksek derecelere muvaffak ediyorsun. Biz bunları bilemeyiz. Senin sırların vardır ama bizden taraf onları hayırla mükafatlandır ya Rabbi. Ruhlerine hediyelerimizi ulaştır ya Rabbi. Özellikle bu son zamanlarda şehit olan bütün asker polis şehitlerimizin ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Hep kabirlerine ulaştır, dağlar emsali rahmetleri ihsan eyle ya Rabbel alem. Ve ya gayrun nasirin ve ya gayrul fatihin. Ve bütün geçmişlerimizden Adem aleyhisselam'a, Havva annemize kadar âbâ ve ecdadımızdan Müslüman olarak ölenler, biz bilmiyoruz onların çoğunu, 4-5 dedemizi bile tanımıyoruz. Ama hepsi bizi doğurmamıza, doğmamıza sebep olmuşlar. Onların da kabirlerine rahmetler idhal eyle. Bütün geçmişlerimizin kabirlerini nur eyle. İman üzere ölenlerin kabirlerini pür nur eyle. Ruhlerine şehadetlerimizi buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdü ve resul. İhsal eyle ya Rabbi. Bize de son nefeste nasip eyle. Dilimizi durdurma, kurutma ya Rabbi. Aklımızı durdurma, kalbimizi öldürme, nurumuzu söndürme ya Rabbi. Rabbena etmim lena nurana ve gfir lena. Ta cennete girinceye kadar nursuz bırakma ya Rabbi. Ondan sonra zaten sonsuz nura kavuştur ya Rabbel alemin. Amin. Dualarımızın kabulü ve hayırlı muratlarımızın husulü için Muhammed Mustafa'mıza salavat-ı şerife buyurun. Es-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. İlâ şerefi ruhi Nebi Muhammed sallallahu teala aleyhi ve selleme ve âli ve ashabi meşâhına kâfe ve bütün şehitlerin ervahı için, silsile-i meşâhımızın ervahı için, hasret efendi bağımızın ruhu şerifi için El-Fatiha. Orjin Krem'in katkılarıyla hazırlanan gönül sohbetleri sona erdi. Yaşlılar, gençler, yürüme güçlüğü çekenler, sporcular. Hayatı daha iyi yaşamak için Orjin Krem'i kullanmak sizin de hakkınız. Hareketlerinizi engelleyen sorunları Orjin'le engelleyin. Taklitlerinden sakının. Yaşam